Saat 18.03, 105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı. Radyoların başındakilere iyi akşamlar. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da saat 20'ye kadar birlikteyiz. 2 saat boyunca ben Ege Kayacan, arkadaşlarım Fahir Ünç ve Oktay Demirci adına, teknik yönetmenimiz Hasan Coşkun ve yayın sorumlumuz Figen Andaç adına. Hepinizden özür diliyorum bu alkışlar için. Hoş geldiniz programımıza. Hemen telefonlarımızı verelim. Programın ilk dakikalarında 444-2406 telefon numaramız, elektronik posta adresiniz beraber ve solo sohbetler@gmail.com ve Twitter'da bizi bulmak istiyorsanız eğer beraber ve solo ismiyle bize Twitter'dan da ulaşabilirsiniz. Ve iyice kafa karıştırmak için şeyi de alalım mı, o adresi de 444-2406@gmail.com diye. Oraya da bir akıllarda bulunsun. Aklınızda bulunsun diyorum ben. Çok iyi bir fikir diye çok geldi şu anda. Çok iyi fikir olduğunu ben de fark ettim. İstersen 0312-444-2406'yı da alalım. 3 tane elektronik posta adresimiz olsun. Ne dersiniz? Gönlünüz hangisine o gün elektronik posta atmak ki, istiyorsa onu atın. Mesela yurt dışından arayacak olan dinleyicilerimiz için de bir elektronik posta adresi alabiliriz. Tabii 90 evet. Onu da alabiliriz isterseniz. Bu tip esprileriniz varsa, isterseniz her espriye bir e-mail adresi diye bir kampanya bulursak belki biraz daha ucuza kapatabiliriz. Ne dersiniz beyler? Her belki espriye de bütün aynı espri kampanyası mı? Diyorsun? Aynı esprileri bir şeye gönderiyorlardır adrese. Aldım ben bir tane her lafımız espri @gmail.com'da aldım. Yanlış almışsın Fahir. Niye? Her lafımız bir espri @gmail.com olacak. O doluydu Oktay. Ona baktım. O zaman her lafımız bir espri 77@gmail.com'u alsaydın. Doğru. Güzel bir salı akşamından sizlere seslenmenin verdiği tatlı huzuru yaşıyoruz. Tatlı huzurla beraber büyük bir gurur da yaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Neden ki? Çünkü sizlere sesleniyoruz. Evet, doğru. Bugün yine dop dolu bir programla sizlerle beraberiz. Bugün Ege bilgisayarından bize de vakit ayırdığı sürece sizlerle beraber olacak. Hem bizlerle hem sizlerle beraber olacak. O bizim için bir artı. Hiç anlamıyorsun Fahir. Yayın yoluyla laf sokmak öyle olmaz. Sevgili dinleyiciler, bak mesela sen şimdi bir dergiyle ilgilen, önündeki dergiyle. Çık çık çık. Ha, pardon, dergi efektine girer mi? Ha. Sevgili dinleyiciler, beraber ve solo sohbetler bu akşam saat 20'ye kadar sizler birlikte olacak. Sizler de dergilerden eğer gözünüzü kaldırabilirseniz, bizlerle birlikte olursanız çok seviniriz. Böyle. Ege'cim vallahi 20 yaş indirdin kendini. 17 yaşında bir genç kız gibisin. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Öğrendim. Bundan sonra bunları da uygulamaya çalışacağım. Teşekkürler. Bugün sizler için ve dinleyicilerimiz için dop dolu bir program hazırladık dedik. Evet, yanlış duymadınız. Ben hemen konuya fazla uzatmadan girmek istiyorum. Konuya girmeden önce bir iki espri yapalım da bari. Gözüme çarpan haber vardı. Bir. Eurovision'a kim gitsin tartışması. Yavaş, ben daha girmedim başladı. Dikkat ederseniz. Dur. Daha henüz girmeyelim diye. Çünkü tamam. Ona bir girince o bir batak gibi çıkamıyorsun. Tamam, yani zaten ben de girelim diye söylemiyorum. Ama yavaş yavaş ne yapalım? Yavaş yavaş konusu, kendimizi bize hazırlayalım. Fikirsel olarak hazırlanalım. Zamanında biz eve balık alırken balıkçının söylediği lafı aynen yayına söylemek istiyorum ben de. Eurovision konusu beraber ve solo sohbetlerin demir taşıdır diyerek. Evet, Eurovision konusuna döneceğiz. Ben şimdi geçtiğimiz gün bir anket sonuçları vardı internette. Onlara bir baktım. Evet. Sonra ama TRT'den yalanlama geldi ona. Gerçek değilmiş. Eurovision'a kim gitsin mi? Hı-hı. Hı. Şimdi bilmiyorum gerçek mi değil mi. Yoksa anketler gerçek, sonuçlar mı yalan, onu bilmiyorum ama 3 ayrı kategoride oylama yapılmış. İnternet sitesi ne bir. Şimdi yalansa o kadar ayrıntıya da girmek istemiyorum ama orada gözüme çarpan bir isim. Ben çok havalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Eurovision'da yavaş yavaş daha doğrusu Eurovision'da son yıllarda en başarılı sonuçları bizim rock gruplarımız aldı. Yani Sertab Erener'i de ben rockçı kategorisine koyarsam. Aynı kategoriye koyacağım. Şarkı rock şarkısı değildi ama Demirkan. Evet. Yani Türkiye'nin en önemli rock müzisyenlerinden birinin imzasını taşıdığı için rockçılar Eurovision'dan anlıyorlar arkadaş diyebiliriz. İşte Athena'sı, Mor ve Ötesi, en son Mangas'ı, bunlar hep güzel sonuçlar alan gruplarımız oldular. O yüzden o listede Şebnem Ferah vardı ama benim esas gözüme çarpan isim Hayko Cepkin. Ha, ben de başka birisini söyleyeceksin zannettim. Tam çok heveslenmiştim. Kimi? Atiye. Atiye zaten mi? Atiye ve Hayko Cepkin ilk sırada. Atiye'nin şarkılarını biliyor muyuz? Biliyoruz, biliyoruz. Bir aman aman yaman mıydı? Yalan Salla mı diye bir şarkısı var. Bir Teoman'la güzel bir düeti var. Hakikaten tamam. Güzel bir düet. Ama salla hatta da pek... Hasan abiden rica ederim, onu belki bugünün ilk şarkısında yapabiliriz eğer. Tamam şey evet. Olursa. Teoman Atiye düeti. Orada Atiye diye bir şarkı. Kal diye bir şarkı. Onun dışında bir de bu yaz şarkısı. Kal geldi. Dondurma diye bir şarkısı var. Dondurma, onu ben kaçırmışım. Ben bilmiyorum onu. Güzel şarkı. Yani ben böyle şey olmayan aşk meşk işte ne bileyim artık onlar biraz doldu bende. Yani tamam öyle şarkılar da olsun da aşkı anlatan işte ne bileyim sevgiliye olan tutkuyu anlatan bazen anlatamayan şarkıları tamam seviyoruz. Artık onlar da olsun da benim içim kıyıldı. İşte kalmadı çünkü zaten yapılacak bir şey. O yüzden böyle mesela dondurmaya böyle bir güzelleme yapan bir şarkı görünce çok neşelendim yani. Atiye'nin öyle bir şeyi var, tarafı var. Bunu Mor ve Ötesi de yapıyor mesela. Yani böyle değişik temalar üzerine söz yazan çok önemli bir grup olmuş bizim... Mor ve Ötesi'ni. Beğen, ister beğen, ister beğenme ama o yüzden böyle bir hoşuma gitti Atiye'nin son şarkısında bunu fark edince. Türk pop müziğinin en büyük sıkıntısı aşk şarkısı dışında şarkıların olmaması. Evet. Millet bir şey gözüyle bakıyor. Yani bu şarkı sözlerini yazan insanlar başka şarkı sözleri de yazarlar. Bu yetenekle ilgili bir şey değil ama şey gibi bir yanlış inanış var. Abi millet aşk şarkısı onunla özdeşleşmek istiyor falan filan diyorlar ama Türk popunun en popüler şarkıları aşk şarkısı değil aslında. Yani aşk şarkıları da çok popüler ama hiç aşkla alakası olmayan ben size birkaç şarkı söyleyeyim mesela. Lütfen. Fabrika Kızı. Tam anlamıyla baştan sona hikayeyi anlatan böyle bir belki çok zorlarsan sosyal içeriği de olan bir şarkı. Eleştirel böyle bir şarkı. İşte ne bileyim fabrikada tütün sarar sanki kendi içer gibi. Ne bir de içmeyen kocası falan filan gibi böyle içinde dizeler olan bir şarkı. Ama bu şarkı çok popüler oldu bakarsanız. İlla böyle bir fabrikanın önünde bekledim seni efendim bir göz kırpsan ölürdüm diye bir söz yok işte. Gün doğarken her sabah bir kız geçer kapımdan ya diye bir şey. Da, evet. Ben aynı şeyi Erol Evgin için de söyleyebilirim. Kıza bakmış sadece ve o kızın yaşadıklarından bir şarkı ve çok tutmuş. Mesela Sezen Aksu'nun Şinanay şarkısı. Aşk şarkısı değil. Herkes de sözlerini ezberebilir yani. Vapurdaki bir gözlem bakınca. nedir işte hopa Şinanay ve simitçi kahveci gazozcu falan bunlardan bahsediyor. O şarkı da çok tutmuş şarkı. Yani öyle bir avuç şarkı var aslında. Ya çok tutması için zaten yapılıyor ama işte bazı şeyler göz ardı ediliyor. Ya böyle işte hep aynı temalar, hep aynı şeyler. Bu mesela Atiye'nin hakikaten keşke elimizde olsa dondurma şarkısını şey yapsak ama bildiğim kadarıyla şimdi başka şarkıyı hazırladık. Çok şık şarkı. Hakikaten böyle çocuklar dondurma yiyor. İşte ne bileyim bir orada bir sevgililer var. Onlar klibi dondurma klibinde. Yani tam da buna uygun da sözler işte. Dondurma, dondurma, dondurma. Böyle bir şey. Mor ve Ötesi'nin de en son Eurovision'a hangi şarkıya gitmişti Mor ve Ötesi? Deli. O da öyleydi aslında. Yani böyle bir net olarak bir aşkı anlatan, işte kavuşamayan bir şeyi anlatan bir hikayesi yoktu. Bambaşka bir sözleri, yani, temada sözleri vardı ve harikaydı bence. Ya Mor ve Ötesi'nin aslında daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan şarkı da Cambaz şarkısı. O da öyle. O da hiç aşktan bahsetmiyor. İsteyen çok zorlayarak şey diye söylüyor. Var mısın yoksun diye sevgilisine bağırarak söyleyebiliyor. Yani seven adam zaten sen güzel şarkı yaparsan onu bir şekilde sevgilisine i̇şte uyarlar. Yani piyasa işi olsun diye aşk şarkısına yöneliyorlar. Tabii bu da çok tutar falan diye düşünüyorlar büyük ihtimalle. Belki de kendileri gerçekten de duygulandıkları için çok iyi niyetle söylüyorum. Aşk acısı çektikleri zaman şarkı yazdıkları için yoğun bir yapıyorlar. Aşk acısı potansiyeli olduğunu tabii ki kabul ediyoruz. Yani Hayko Cepkin de öyle bak gerçi. Hayko Cepkin bana biraz tarz olarak benim çok haz ettiğim ve bana uygun bir tarz gelmediği için ben onu da ne desem yalan olur. Hani git desem yalan olur, gitme desem yalan olur. Zaten eyvallah bana diyorum. git Hayko, al diye. Sevgili Hayko adına eyvallah diyorum Fahir sana. Yok ben seviyorum yani şeyini seviyorum ne derler ona o alternatif duruşunu seviyorum. Orası ayrı ama müzik konusunda bana çok da hitap eden bir müzik olmadığı için yani müziği konusunda çok fazla benim sevdiğim bir şey yok. Ben de Hayko Cepkin konusunda şunu söyleyeyim yani Hayko Cepkin müziği bana da çok şey ifade etmiyor. Yani bana biraz ağır geliyor işin doğrusu. Yaşlandın. Ama adamın hastasıyım. Gerçekten de çok samimi tam anlamıyla yani böyle bir rock yıldızının olması gerekti ama hakikaten olmuş bir rock yıldızı. Şimdi böyle rock yıldızı olma adayının çok ağır şeyleri vardır. Kuralları falan böyle bir rahatlığı yoktur. Rockçıyım mı abi mesela bu yaz dondurma yediniz mi diye sorsalar onun için rockçı dondurma yer mi? yemedi dondurma konusunda. Ya biz rakçılar dondurma yemiyoruz diye cevap vermek zorunda hissediyorlar kendini. Hayko Cepkin hakikaten de onları aşmış. Çok rahat bir adam. Ben bir televizyon programında Tutsi evet. şarkıları söylerken gördüm. Bu çok da iyi kalpli bir insan. İyi kalpli olduğunu bilmiyorum ama samimi, öyle, sempatik öyle. Bir adam olarak gördüm ve o yüzden seviyorum. Giderse de o havayı başka ülkelere de hissettirir ve nasıl bugün, yani çok uzun yıllar önce bugün 1538'de Preveze Deniz Savaşı'nı kazandıysak televizyonda bir kez daha kazanırız. Ege, o kadar güzel bağladın ki sadece bunu benim kusura bakmazsan Oktay'cığım alkışlayarak nihayetlendirmem gerekiyor. Preveze Deniz Savaşı'nın kaçıncı senesi Ege'cim bu sene? 1538 hesabını sen yap. Nasıl yani, ben niye ben yapayım canım? Lafın içine olma... programın başını şöyle bir hatırlıyorum da çok özür dilerim Fahir. Yani bu dergi konusunda hani laf çarptırmaya çalışıyorsan bak şöyle yap diye bir örnek vermişti ya. Preveze Deniz Savaşı'nı da şimdi böyle bir Eurovision içine sokunca dedim acaba birimize... Bir laf mı çarptırıyor? Bir Preveze Deniz Zaferi ile ilgili bir şey konuştuğumuzu mu düşündü kendi aramızda? Bu arada falan? 472. Yıl dönümü diyelim. Ne kadar güzel. Benim insanların aklında soru işareti kalmasın. Hani onlar bu konuşmalarımız süresince kafalarda hesaplamalar falan yapılmıştır. Ben bu tür hesaplamaların da basit bir yöntemini dinleyicilerimize aktarmak istiyorum. Şöyle ki mesela 1538 ne yaptık 1600'e gitmek için? Tak 62. Kocaebe 10'da bu 2010'dan var. Ne yaptı? 72. Ne oldu? 1600. Tak 2000'e ne geldi? Lütfen. 400. Ne? Hayır. Lütfen. Ama çok güzel. Çıkarmanın şeyleri. Ya buna bakkal hesabı derler. Ama çok güzel yaptı. Kolay tıkır hesaplamak tıkır. İçin diyorum ya. Bu insanlar herkes biliyor diye düşünmeyeceksin Oktay'cığım. Herkes biliyor diye değil de çıkarmayı anlatıyorsun diye ben bir şey oldum. Ha, kolay yöntemini çıkarma işlemini. O zaman bir dakika şimdi Fahir'e böyle eleştirel yaklaştın. Ben size bir işlem soracağım. Önce cevap veren ant diyerek cevap vermeniz gerekiyor. Yani ben tabii ki Oktay'la böyle bir konumda kalmak ben istemem. Ben bu konuda rekabete girmem zaten. Fahir'in her türlü daha benden daha fazla matematik okuduğunu, bırak okumayı, daha yetenekli olduğunu herkes biliyor. O zaman ne konuda yarışmak istersin? Bir ben yarışmayla başlayalım. Seninle koşu yarışmasına girmek istiyorum. Stüdyo dar. Ama kadar. Tavana zıplamaysa tamam. Tamam hadi. Şarkı arasında onu yaparız. Bugün sevgili dinleyiciler, hayatımızda kolay gibi görünen ama nedense bir zor olan şeyleri söylemeye gelince kolay, yapmaya gelince zor. Bakın bunu, lafa gelince kolay, abarttığın şeye bak diyebileceğimiz şeyler ama hepsi de zor. Aynı soruyu biz size Twitter'da da soralım. Kolay gibi görünen zor şeyler konusunda fikirlerinizi bekliyoruz ve biz de bu konularda sohbete başlıyoruz. Telefonumuzu hatırlatalım. 444-2406 elektronik posta adresimiz beraber ve solo sohbetler@gmail.com. Twitter'daki kullanıcı ismimiz de beraber ve solo. Kolay gibi görünen zor şeyleri soruyoruz. Sizden de yardım bekliyoruz. Buyursunlar efendim. İlkini söyleyeyim ben. Yapılan araştırma neticesinde çıkan sonuçlar. Biz böyle havadan konuşmuyoruz. Birincisi temel matematik. Konuya ben biraz hazırlık aşamasında Oktay kusura bakma. Böyle desene canım ben bilmiyorum ki ne bileyim. Tabii ki benim kafadaki kurguyu ben size daha önce basılı hale getirip veremedim. Şimdi temel matematik en büyük sorun. Temel matematik dediğimiz tombul matematik. Aslında herkesin çok... Bir günde bir programda matematikle tombul yan yana gelmesin. Şöyle söyleyeyim. Koç gideyim. Keseceğim. Koç kesip söz veriyor musun? Ama yani bu... Şimdi ben annemle ya zaman zaman sohbetlerimiz olur. O eski işte matematiklerden bahseder. Ve şey diye anlatır. Biz modern matematiği biraz gördük diye böyle. Bir iki sayfa gördük. Ondan sonra zaten daha yeni gelmiş. Sene kaç? 1900 işte 45'lerden falan bahsediyor annem. Dolayısıyla benim de matematik dünyasına girişim hep o dergiler gözümün önündedir. Tombul matematik diye. İşte kümeler kavramı vesaire. İşte hatta bunun içine basit matematiğin içine girer mi girmez mi bilmiyorum ama mantık hadisesi, mantık dediğimizde biliyorsunuz hepiniz liselerden hatırlarsınız. P ise Q, Q ise P. Yani bir de niye onun dışında mantık deyince de ve veya bunlar gerçekten çift gerektirme. Öyle bir şey var mıydı? Çift gerektirme. Ancak ve ancak diye Türkçe ne yapılmış? Çevrilmiş adıyla ancak ve ancak olarak girdi terminolojiye. Asla ve kat'a diye bir şey yok değil mi mantıkta? Matematikte mi? Hı hı. Matematikte asla ve kat'a diye bir şey asla ve kat'a yok. Gerçekten. Matematikte asla asla deme diye bir şey olduğunu biliyorum. Asla deme. Hakikaten temel matematik, tombul matematik, modern matematik çok büyük sıkıntı. Sokaktan geçen insanlara sorduğun zaman büyük sıkıntı yaşıyorsunuz. Böyle matematik hani... konusunda nasılsınız diyorsun mesela. Tombul mu diyor adam. Ya, birisi tombik matematik dedi. Ki bence tombik matematik daha güzel değil mi? Tombikle matematik arasında. Çocuklar için evet tombik matematik tombul veya matematik. Tombiş matematik daha sempatik olsun diye. Ama tabii Oktay sen şimdi biraz daha duyarlı bir yaklaşımda şey diyebilirsin. Efendim bu biraz hani obezite vesaire gibi bir şeyleri işin ayrımcılık içine, oluyor diyorum. Ayrımcılık oluyor falan diyebilirsin. Bence de tombul matematik sevimli, sempatik. Hayır mesela şöyle olabilir. Tombiş matematik olur ama mesela o dergi diye düşünüyorum ben bunu. Hı. Tombiş matematik mesela normal bir çocuk veya sıska bir çocuk. Böylece kavramı da hiç kullanılmamış olur. Tombiş matematik. Niye tombul matematik denmiş olur? Valla bilmiyorum herhalde. Çocuklar sevsin. Sevsin diye. Matematik, sevsin diye. Matematik çocuklar ısınsın diye. Tombul sever çünkü. Çünkü ben hatırlıyorum o derginin üstünde böyle bir çocuk vardı. Evet o tombulda bir tombul, çocuk. Bir tombulcadan bir çocuk vardı. Böyle bir onu görünce acaba şey mi arkadaş yanakları da pembe pembeydi hatırlıyorum. Ben çok severdim zaten canım. Hani o tür dergilerde gördüğüm bütün adamların da şey ne derler ona hayalimdeki arkadaşlar. Yani hayalim dedim hep öyle arkadaşlarım olsun istiyordum. Gürbüz, besili efendime söyleyeyim ve sevimli her şeyden öte. Yalnız ben tamamen yalan da olabilecek bir teorim var tombul matematikle ilgili. Galiba onu hazırlayan daha doğrusu işin başındaki matematik hocasının adı değil de soyadı tombuldu. Güzel bir yaklaşım. Mantıklı da geldi şu anda düşününce. Bana ben bu konunun peşini bırakmayacağım. Oktay tombul sen... matematik konusunu araştıracağım. Ve nasıl çıktığını ortaya koymaya çalışacağım. Dinleyicilerimizden de bu konuda yardımlarını istiyorum sevgili dinleyiciler. Valla herkes biraz uğraşsın. Tombul matematik konusunu eminim ki hatırlayan çok dinleyicimiz vardır. Nasıl çıkmış, ne olmuş? Belki dergileri duruyordur bir dinleyicimizde. Veya ne bileyim. Tabii düşünüyorum. Hakkında araştırma yapmak isteyen bir başka dinleyicilerimiz olabilir. Doktora konusu olabilir. Bilmiyorum. Olabilir, evet. O yüzden sizlerin de yardımlarınızı istiyorum sevgili dinleyiciler. Tombul matematik konusunda. Buyurun Fahri. Ben şöyle söyleyeyim size. Benim çok yakınım. İsim vermeyeyim şimdi. Yo, ver. Mesela 1000'den biri çıkartıyorsun. Kaçtır? Hepimiz iyi kötü yaparız böyle. Kaba bir hesapla 999. Kağıt üstünde yaparken yemin ediyorum 1,5 saat uğraştı. Çünkü ondan ona aktarmayı, komşudan 2 alıp yandakine vermeyi bir türlü hatırlayamadığı için. Ama komşudan alma teknolojisi de 1000'den 1 çıkarırken çok zor. İşte. Yani onun yerine başka bir yöntem olsa daha güzel olmaz. İşte çünkü sürekli komşudan alıyorsun. Sürekli komşudan alıyorsun. Yani nereye kadar? Hiç vermiyorsun. Hep alıyorsun. Üç kere alıyorsun değil mi o işlem için? Nereden baksan alıyorsun. Komşudan alıyorsun. Ondan al, yani... onu aktar. Ondan alıp onu aktar. Zor. Zor. Hemen bir tane daha söyleyeyim size çok kolay gibi gözüken. Temel matematik şimdi zor muymuş? Temel matematik kolay gibi gözüken ama çoğu insanın beceremediği temel konulardan. Temel matematiğe kolay diyen var mı? Temel matematik dediğimiz 4 işlem değil mi? Ya 4 işlem, kümeler, mantık vesaire. Kümeler deyince şimdi kümeler deyince de biz... Temel matematik 4 işlem. Bence. Bence diye bir açıklama olur mu? Kümeler. Bak kümeler temel matematiğe giriyor. Kümeler kavramı da modern matematiğin temel öğelerinden bir tanesi. Lütfen biz diplomamızı yaktırma bizi en azından şey. Trigonometri? Trigonometri yok canım. Trigonometri temel matematik. Genel geometri? Genel geometri diye de bir ders yok ama yani, geometri olarak diyecek olursa. Ne bileyim üçgenin iç açıları falan gibi temel böyle yok, şey. Yok o geometriye giriyor. O ayrı bir branş gibi. Geometri matematik. Mesela tıbbiye de dahiliye uzmanı gibi iç açılar dedin. Anladım, ya. Anladım evet. Ben sana öyle bir süper yaptım. Süper yaklaşım. Denizle aranız nasıldır? Deniz mi? Deniz. İşte kıyı, liman, severim. Sahil, tatil. Güzeldir. Balıklama atlar mısınız? Denize girerken nasıl atlarsınız? Ben tam balıklama atlamayı çalışıyordum. Sonra bitti. Kapalı havuz kapanınca o konuda yarım kaldı. Ha, Oktay Demirci'nin bu kış boyu başlattığı yüzme macerası. Evet, tam balıklama atlamayı böyle 45 derece eğilmeyi becermiştim. Bir insanı en havalı yapan hareketlerden bir tanesidir. Şöyle gelirsin, havuz, deniz hiç fark etmez. Ya da teknede gidiyorsundur. Bir adam böyle havalı atlıyorsa dersin ki hakikaten 10 numara 5 yıldız bir insan. Ya da böyle bakarsın bundan bir şey çıkmaz diye beklersin. Adam çok havalı atlar bir anda gözüne. Canavar gibi evet. Ama en havalı adam gelir suya merdivenden iner atıyorum havuzda. Ya da işte bombalama dediğimiz teknikle. Ya da eskilerin biliyorsun her çivileme atlayana İsmet İnönü atlayışı diye bir atlayış. Evet İsmet Paşa atlayışı. Ne o ben hiç bilmiyorum onu. İsmet İnönü'nün öyle bir meşhur çivileme atlayış biçim varmış. Gerçi gençler yıllarca arasında Erdal öyle bir şey İnönü'yü de öyle atlattılar biliyorsunuz. Denize. Hadi denize, ya ondan haberim yok. Ben hiç Erdal İnönü'yü denize atlarken görmedim. Gerçi bu bir kuşağın herhalde böyle bir o şey. O kadar tatile çıktı. Bir kuşağın bildiği şey. Hiç görmedim. O kadar beraber tatile çıktık. Çok eski işte o. Nasıl, ne zaman gördünüz? İşte bu, biz öyle takip ediyorduk işte bu çöplük hafızamızda. Ben Esat Kıratlıoğlu'nu hatırlıyorum. Tamam, Deniz'le alakası vardı. Kürşat Tüzmen'i hatırlıyorum. Bak. Bak Kürşat Tüzmen mesela çok güzel denize atlıyor. Ama mesela Esat Kıratlıoğlu'nun denize atlarken ki yani öyle bir atlayışı olduğunu hatırlamıyorum. Çok kolay diye söylüyorlar ama onu becerebilen, güzel bir şekilde becerebilen insan sayısı da az. Ben çok güzel atlarım. Bana babam çok güzel çalıştırmıştı onu. Yani 50 defa millet denizde yüzer, top oynar falan. Ben iskelede in çık in çık. Hep de şey vardı. Son dakikada ayakların kırıldı diye bir şey vardı. Ama öyle çalışa çalışa hakikaten de çok güzel atlayan bir adam oldum. Sen atlayabiliyor musun Fahir? Ben %50. Yani %50 dediğim bazen çok güzel oluyor. Yani ben bile havada hissediyorsun zaten onu. Senin tenha havuzda çalışman lazım. Ben şimdi onu işte o yüzden. Onu çalışırken ben küçük bir çocuktum. Utanacak bir şeyim yoktu. Yani sen şimdi koca adamsın. Koca adam olduktan sonra bir insanın bir gün içinde havuza atlaması, denize atlamasının sayısı belli. 3'tür, 5'tir. Yani koca adamın çıkıp çıkıp atlama diye bir şey yok. Sen de büyük ihtimalle otte havuzunda evet. Her gidişinde bir kere deniyordun. Ya bugün daha iyi. Yok, ben son kısma bırakıyordum zaten onu. Yani iyice utandıktan sonra zaten duşlara doğru yöneliyordum. Yani birkaç defa deniyor muydun? Birkaç defa dedim zaten bütün her tarafıma su kaçtığı için burnuma yani. 3 kere atladıktan sonra. 3 kere gene iyiymiş senin yaşın için. Görevliler gelip seni şey. Ama bir 5 dakika sürüyordu o 3 atlayış. Yani çık de. Efendim bir sular insin oradan falan filan. Onu çocukken böyle utanmadan 10 defa atlayacak. 10 defa 20 defa böyle arkadaş bak şimdi ben şöyle atlayacağım falan diyecek yaştayken öğreniyorsun. Sonra çünkü bir girerken atlıyorsun. Bitti. Başka da yok. Çıkarken atlamıyor çünkü. Çıkarken efendi gibi çıkıyorsun. Çıkarken atlayan da var ya. Ben maalesef. En son ben kaçta hiç utanmadan 50 defa atlamıştım. Orada trampolin vardı. Millet sıraya giriyordu. Öyle bir şey olduğu için çok rahatlayarak. Koca adamız ama sıraya girmekten utanmıyoruz değil mi? Yapacağımız iş az önce çıktığımız denizden bir daha atlamak diyerek atlamıştık. Nereden atlıyordun? Trampolin. Denizin kenarına kayılıp o çok önemli bir şey. Bak, hakikaten bir adamı adam yapan şey, yani adamı adam yapmasına yan destek diye söyleyelim. En azından mağdur olmuyor. Geliyorsun oraya çok güzel bakıyorsun. Parmak arası terliğini giymişsin. Tertemiz havlunu almışsın. Kalite. Efendime söyleyeyim üstünde son moda bir mayo. Efendime söyleyeyim. Güzel bir slip rengarenk. Evet mesela. Ve onunla gelmişsin. Gözlüklerini çıkardın. Terliklerini çıkardın. Gözler senin üstünde. Bakışlar harika. Denize gireceksin ya da havuza gireceksin. İşte giren adam o bilen adam iyi atlayan adam her yerden giriyor 30 santim suya da böyle hani atlıyor demeyeyim de hani denize girerken de böyle sığdan girersin de böyle bir onların da bir atlayışı vardır güzel şekilde atlar böyle süzülürcesine aralardan kaybolur gider ama onu beceremediğin noktada maalesef ki çok fazla puan kaybediyorsun çok fazla itibar kaybediyorsun puan kaybediyorsundan öte itibarını kaybetmek çok acı. Orada şöyle bir kritik nokta da var şimdi denize atlayan adam bir an için dünya ile ilişkisini kesiyor ya. Nasıl? Hangi an? Suyun altındasın ya. Yani 3 saniye 5 saniye. 5 saniye 30 saniye. Dünya dediğin çevreyle. Evet çevreyle işte oradakilerin senin arkanda neler söyleyeceğini düşünürsen suyun altındayken nefes tutamazsın. Su içinde tekrar nefes almaya çalışabilirsin. Öyle çok giden adam oldu. Ya çok kötü atladım. Kim bilir millet ne diyor falan bana derken o nerede olduğunu unutup nefes alıp ciğerlerine su kaçması nedeniyle ölenler oldu. Utancından çıkamayıp öyle adam gidiyor. Son biraz daha uzaklaşayım şey biraz daha uzaklaşayım derken tabii bir noktadan sonra son uzaklaşmasını gerçekleştiriyor. Zaten o benim bildiğim kadarıyla da yani o akla gelme zamanı kontrol edilemediği için kimileri atlarken daha bunu aklına getiriyor ve işte o zaman zaten iyi atlayış olmasına imkan yok. Yani atlamadan önce daha böyle eğildi mesela tam balıklama atlayacak. Millet ne diyecek acaba derken zaten paldır küldür düşüyor işte. O konsantrasyon bozukluğu ya da böyle çok havalı geliyorsun. İşte hele o göbeğin vurma sesi yani böyle birazcık yüksekçe hani balıklama dediğimiz yer hani 30 santimden de atlarsın, 1 metreden de atlarsın, 5 metreden de atlarsın. Uzatmayayım, özet geçeyim. Yani böyle atladın. Ben mesela bazen çok güzel oluyor. Havada hissediyorum. Bakışları oldu diye. Orada bak mesela ayağını kırıyor olabilirsin. Havada hissettiğine ben çünkü çocukluğumda çok duydum bunu. Suya girdin diye bitmiyor. O suya girene kadar kendini kasacaksın. En son kemik ayak gibi olacaksın. Ayak böyle. Parmağının da suya girdiğini hissettiğinde artık ister yamult ister kır öyle bir şey var. O önemli. Bu mesela şeyler var ya olimpiyat sporcular işte ne bileyim milli sporcular, yüzücüler, atlama işte sporu ne denir onu? Tramplen atlama. Tramplenciler yani böyle bir işte olimpik sporlarla uğraşan yüzücüler. İşte bu şey yapıyorlar mıdır acaba? Gittikleri tatil beldelerinde. Hava falan atıyorlar mıdır mı? Şuradan bir atlayayım ben falan filan diye. Öyle giden adam var mıdır? Çünkü mesela futbolcu, basketbolcu zaten belli basketbolcu olduğu. Yani tatil doğru köyünde güreşçi gittiği belli zaman, böyle bir şey gittiği zaman böyle bir basket topu var mı? Basket topunu istediği an basketçi olduğu zaten belli olacak adam. Boyundan falan da. Yani futbolcu desen zaten halı sahada falan zaten oynuyor. Onun cevabını biliyoruz. Böyle çok bildiğimiz sporcuların kendi sporlarını yapma durumlarını az çok tahmin edebiliyoruz ama o şey mesela o işte olimpik sporlarla uğraşan yüzücüler çıkıp da mesela yüksek bir yere atlıyor mu? Eminim ki hani risk kontrolü falan yapıyordur ama işte hani buradan atlarsam sakatlanma durumu ne olur? İşte kafamı gözümü bir yere çarpar falan. Canım onu bırak, kafamı aşağıda eledikten 10 sonra tane çocuk diye oynuyorsa atlamaz tabii ki de. Tamam yani onları eledikten sonra öyle durumlar yok. Şuradan bir atlayayım. Bakalım. Da milletin bir nevri dolusu. Çünkü biraz diye da az tanınan adamlar ya onlar. E tabi. Yani diğer o çok popüler spor, yani kendi ülkelerinde tanınıyorlardır ama veya belli bir çevre tarafından böyle çok çok bilinen sporcular değiller. Yani şimdi futbol ve basketbol için şunu söyleyeyim. Bunlar zaten aslında oyun ya. Yani spordan önce oyun bunlar. Hani çok sistemli bir hale getirdikten yani sonra evet. Yani bu futbol bulunduğunda şöyle çok nizami kuralları olan bir spor yaratalım dememişler. Bir oyunu nizami kurallar haline getirip spor haline getirmişler. Futbol işte topla oynayan çocukların veya artık neyse o oyun bir şekilde büyüklere uyarlanmış. Basketbol keza öyle. Ama atletizmde böyle bir oyun yok. O bir kendini gösterme şeyi. Yani futbolcu futbolu zaten çok sevdiğinde adam böyle üst üste sadece tutamıyor kendini. 4 maç yapsa onun ayağına top atsan gene o bir artistliğini yapar, bir şey yapar. Basketbolcu da öyle de. Yüzücü de herhalde suyu seviyordur. Tiksine tiksine başka bir sigortalı işe giremedik demiyordur yani. O da seviyordur büyük ihtimalle. Tabii canım, yaz tatilinde dağa, ormana, bayıra vermiyordur kendini. Seviyordur tabii canım. Kesin seviyordur da. Sevinmeden zaten çünkü o iş yapılmaz. Her gün tarih. Her gün de zaten işte o bahsettiğimiz olimpik sporcuların her gün zaten düzenli olarak devam ettiği şey vardır. Yani bir antrenmanı vardır. Ya bunun da tatili vardır de vardır. Yaz ya tatilinde tatil, mi? Tatilde de yapıyorlardır canım. Onlar yani sen izlemedin mi? Nasıl adamlar? Yani öyle olabilmek için bence uyurken bile bir şeyler yaptıklarını düşünüyorum ben onların da. Yani şova yönelik bir şey yapıyorlar mıdır? Ben onu merak vallahi ediyorum. Yani adamına çünkü göre. Çünkü şova uygun bir şey. Dal. Şova yönelik ben bir yüzücünün bana havuzda ne kadar dipten gittiğini gösterdiğini hatırlıyorum. Ne kadar gitti? Vallahi yarı olimpik. Yani hani bu olimpik havuz olmasın diye bir metre, yarım metre falan yapılan falan öyle bir otel havuzunun ortasına kadar gittim. Ya olimpik havuzun ortası kadar gibi bir şey. Kız yani bir de. Yasemin Dalkılıç mı? Yani şimdi hava atmak diyeceksin. Gene hani ben mağdur durumda kalacağım da. O yüzden ben gene susayım ama şöyle söyleyeyim. Benim tek kurtardığım bir nokta var. Pardon. İki nefeste havuzu gitti. Öyle diyeyim. Ha, ortada çıktı. Ortada çıktı. Atlama avantajını kullanmadan devam ettim. Ortada çıktı, tekrar nefes daldı aldı, ve orada bitti. Sonuna kadar. Yani çünkü ben de bunun etkileyici tarafı neydi diye hatırlamaya çalışıyorum. Çok uzun yıllar öncesinin şeydi de. 25 metre yani. Hı-hı. Ve çok iyi bir sporcu da değildi sadece yüzmeyle ilgilenen. İşte demek ki zaten iyi sporcu baştan başa gidiyor da olabilir. Abi, geçen gün bir televizyon kanalında seyrettim ben bunu. Hangi? Esprili kanal var ya bir tane. Hı-hı. Orada işte YouTube'un yokluğunda hani bir takım. Hı-hı. Şakacı kanal. Şakacı kanal, esprili kanal. Neyse. Yüzücüler geliyorlar. Tam bildiğim bir yarışma. Hani bunların bir dipten gitme kısmı vardır ya atladıktan sonra. Atıyorum mesela kurbağalama yarışacaklar 50 metre. Dipten gidiyorlar, gidiyorlar, gidiyorlar. Neredeyse o havuzun ortasına doğru ya da 10-15 metre gittikten sonra çıkıyorlar ya. Başlıyorlar vıt vıt vıt diye. Bu adam atladı ve sonuna kadar gidip birinci olarak bitirdi. Suyun dibinden. Suyun dibinden. Çok daha zor öyle. Zor ama vallahi çok da güzeldi yani bayağı da güzeldi bir derece yani birkaç metre fark attı en yakındaki rakibine 2-3 metre hatta öyle söyleyeyim hakikaten de çok güzel demek ki öyle olabiliyormuş onu ben çok merak ediyordum böyle bir şey geçerli mi diye çünkü hangi branşta olursan ol su altından gittiğin kısma bir kimse müdahale etmiyor ya su üstüne çıktıktan sonra kafayı tabii suyun doğru üstüne çıkardıktan sonra istediğin gibi gidiyorsun yani kelebekse kelebeği de öyle yapıyorsun ama su altından adam maşallah takır takır motor gibi gitti. Benim de o tekniğim çok kuvvetlidir. Ayrıca atlayışımı da öyle kapatırım. Benim en büyük özelliğim o. Benim de yazları. Oktay sen de bir güzel özelliğini söyle. Ege söylesin benim de aklımda bir beğendiğim özelliğim var. Şöyle bir şey oluyor yazları genelde işte bir site havuzu var. Teyzemlerin site havuzu sabit havuz. Bir de bürgelerin işte yazlığındaki site havuzu var Kuşadası'nda. Ben her yıl Giderim oraya ilk atlayışında bir dipten giderim. Bakalım kötü kullanımla ciğerlerimi öldürmüş mü? O havuzu baştan başa gitmek eskisi gibi. Bana şey, iyi tamam ya, o kadar da kötü değil. Check-up gibi senin için. Bu yıl bürgelerin sitesindeki havuza atladım. Gidiyorum. Gidiyorum. Merdiven görünmüyor. Ciğerler bir, Allah Allah diye ne oluyor falan diye. Bir de önceden çeşmeye gitmeden sadece tek havuzda test ediyorum. Allah Allah falan diye böyle onun bir nefessiz kalmanın vücutta etkileri var ya, bir bacaklar yanmaya mı başlıyor, öyle bir şeyler oluyor. İyice hiç çırpın. O kadar galiba failde ben de nefessizimizi zorlamadım galiba. Evet, sen ne yaptın Ege? Bacaklarda bir... yanma falan dedi adam. Böyle diye çıktım havuzdan. Ne oluyor ya falan filan diye, ben her şeyi bırakıyorum artık, sigarayı bırakıyorum diye, vitamin kullanmaya başlayacağım, koşacağım falan derken şeyi öğrendim ya, site havuzu büyütmüş. O kadar rahatladım ki. Ya normal havuza bayağı bir ekleme yapmışlar. Ben onu ya insan nasıl havuz göz ya? Anlamıyor. Eve çıkarsın, kaçak kat çıkarsın, kaçak olmasın, legal kat çıkarsın, aşağıya inersin falan, böyle şeyler yapılıyor da havuz büyütmek ne demek ya? Ben demek ki etrafında bayağı bir alanı bırakmışlar. Size şeyi çalıştırayım. Bu hikayede buna şaşırmayalım. Ege'nin yani sitenin nasıl havuzu büyüttü ne değil. Ege'nin ölçü değerlendirme mantığını bence havuz mantığı yatıralım. Yok ama doğru söylüyor. Yani benim de yani bilinçli olarak şey yapmasa da ciğerleri de ilk kontrol. Yani deniz kenarına geldiğin zaman ya da suyun kenarına geldiğin zaman ilk önce şöyle bir ciğer kontrol yapalım. Ne yapıyoruz? Ciğer kont diye. Atladın. Ne kadar gidebiliyorsun? Hani insanların hala vay be nasıl yaptın? Sende de ne ciğer varmış lafını ettirebiliyorsan hala iyisindir. Ama baktın ya onu ben de yaparım gibi bir takım şeylerle geliyorlarsa, o zaman işte sağlığına bir çeki düzen vermen gereken bir check-up gibi düşünüyorum ben de. Doğru mu? Çoğu insanın da yaptığı şeylerden kendi, bir tanesi. Kendine koyduğun limitler. Kendini bir kontrol ediyorsun. Ve bu arada şey konusunda bizi çalıştıracak birisi herhalde Levent var, yüzme konusunda değil mi? Bizim diğer radyomuzdan sporcu arkadaşımız. Onun bizi bir çalıştırması lazım da sen, o seni uyardıktan sonra sen onun üstüne yürüyünce eğitim alman zorlaşır Fahir. Onu nasıl halledeceksin? Ya ben niye çözüyorum ki? Fahir abi şimdi orada şey diye bir havuzun içinden çıkmanı ve daha da korkuyorum, terliklerle havuzun içinden çıkmanı istemiyorum çocuğa karşı. Ya ben niye terliklerle? Bir kere ben niye terliklerle havuza giriyorum? Bu birincisi. İkincisi benim hiç öyle bir sanki öyle bir intiba çiziliyor. Beni eğitmeye çalışanların üstüne yürüyormuşum gibi bir anlayış var. Hayır, alakası yok. Canım, eğitmeye çalışan benden değil. Küçük birisi beni eğitmeye çalışıyorsa sanki üstüme yürüyormuşum gibi mi? O da mı değil? Yani şimdi eğitimi bunun dışında bırakalım da, ben bugün şöyle bir şeye şahit oldum sevgili dinleyicilerimiz de bilsinler. Güzel böyle çimlik bir yerde açılır kapanır sandalyelerle hoş sohbetler ediliyor. Kahveler içiliyor falan. Ben Fahir ve de bizim genç arkadaşımız Bora. Ben duydum o sesleri. Hemen ben arka taraftaydım. Duyduğun sesler gözümde canlandıramadım. Gözünde ne canlandırdı aslında, ben sana da sormak şimdi isterim. Şöyle ben çünkü bir şey ben duydum. Gördüklerimle sesleri birleştirerek bir şey canlandırdı. Yani ben ne duyduğumu anlatayım mı dinleyicilerimize, evet, de anlatayım. İlk başta güzel güzel bir sohbet ediliyordu. Bir konudan konuşuluyordu. Öyle çok da güzel bir konu muydu bilmiyorum. Çünkü Fahir askerlik anılarını anlatıyordu. Ben onu duydum. Ama orada herkes neşeliydi. Ondan sonra Fahir'in sesi farklı bir yerden gelmeye başladı. Benim şimdi bu konuşulan yere arkam dönük ve bir odanın içindeyim ama aynı seviyedeyiz. Yani o insanlarla bir pencere var. Pencere de açık, oradan duyuyorum sevgili dinleyiciler. Sonra Fahir'in sesi daha yüksekten gelmeye başladı. Ben anladım ki Fahir ayağa kalktı. Ha dedim, Fahir ayağa. Sonra genç arkadaşımız, iyi kalpli insan diyebileceğimiz Bora da şöyle bir ses geldi. Abi öyle yaparsam çimler çok ıslak. Sonra Fahir'in sesi duyuldu. Dur dedim. Korkma. Korktukça bak. Sen kasıyorsun, ondan oluyor. Sen kasıyorsun. Kasma bak. Düşeceksin şimdi. Kasma. Ya işte Fahir abi düşersem her taraf ıslak. Yapmayacağım onu. Yuvarlanmak istemiyorum dedim. En son ben onu duydum. Sen başını kaçırmışsın. Başı çünkü sakin sesle söylendi. Bu çocuk oturuyordu. Yuvarlanmak istemiyorum dediğini duydum ben Bora'nın. Öncesinde şöyle bir devam. Sen hiç kalkma, ben şimdi seni sandalyeyle birlikte devireceğim. Bu da şey gibi bir cümle. Yani ondan öncesinde işte falanca bir dizi varmış, ona iyi diyorlar falan gibi bir şey konuşuluyor. Derken Fahir dedi. Sen hiç yerinden kalkma, ben şimdi seni sandalyeyle devireceğim. Yani bir bağlantı yok yani. Bir bağlantı olmadığı gibi bir şeyin tepkisi de değil bu. Kurgu hatası. Hani bir etki tepkiden bahsedilir ya. Bir Fahir'e bir etki olmuş. Tepki olarak da sandalyeyi devirecek. Hayır, burada olay şeyle başlıyor. Daha doğrusu etki şu. Sandalyeni devireceğim. Tepki de yapma Fahir abi gibi bir tepki. Bunu izledik. O yüzden mesela şimdi onun ama sana gelip bir şey öğretebilmesi mümkün mü? Ha. Fahir abi şimdi ben ilk önce kollarımı bırakırsan sana bir şey anlatmak istiyorum. Ben şimdi o zaman olayı net olarak açıklayayım. Bora arkadaşımız çok yakında askere gideceği için ve ileride askerde zorluk çekmemesi adına ben buna emre itaat öğretiyorum. Buna mı? Buna derken Bora'ya emre itaat öğretiyorum. Mesela işte orada da konu daha öncesi var. Evveliyatı vardı. Ben de ona oturmasını söyledim. Sandalyeden kalkıp otur dedim. Oturmadı. Ha evet onu duydum. İşte evet ondan kalkıp yani onu çok fazla düşünmemesi, ne deniyorsa onun yapması gerektiği konusunda kendisine bir küçük bir sempozyum gibi düşünün. Öyle bir eğitim. Yılların tabii tecrübesi var. Ben emekli asteğmen olarak doğru, ona, o şeyi yaptım. Doğru söylüyorsun. Ne yaptın peki orada? Yani bir şey yapmadım için. Zaten canım. Hiçbir şey yapmadım. Niye ben öyle yuvarlanırsam her tarafım ıslanır dedi Bora? Ya o benim onu yuvarlayacağımı zannediyordu ama. Daha önce yuvarlanmış ama ben onu anladım o konuşmadan. Yok hiç öyle bir yuvarlama yani, o zaman çok ıslandım falan gibi bir şey söylediğini ben duydum da. Ben şey yapmadım yani herhalde yuvarlanmaz herhalde bu sefer istemiyorsa dedim. Yardım ihtiyacı ya ben de hakikaten mi? Şimdi geçen sefer şimdi, ne oldu yani nasıl yuvarladın? Yok hiçbir yuvarlama yok. Hiç yuvarlamadım adamı canım. O artık geçen sefer ne yaptıysa daha önceki seferlerde yuvarlamanın da çok olası olduğunu düşünmüş herhalde. Anladım kadarıyla. Neyse o başka bir meseledir. Buradan genç arkadaşımıza askerde başarılar diliyoruz. Şimdi balıklama atlamak kolay görünüyor ama zor. Zor. Dedin. Dinleyicilerimizden de öyle mesajlar geldi. Biz sorumuzu yineleyelim. Kolay görünen ama zor olan şeyleri konuşuyoruz sevgili dinleyiciler. 444-2406 telefon numaramız. Beraber ve solo sohbetler@gmail.com elektronik posta adresimiz. Twitter'da da bize mesajlarınızı ulaşabilirsiniz. Beraber ve solo ismini bularak. Bu arada gelen mesajlar var. Kolay görünen ama zor şeyler. Özün Görgülü şöyle demiş. Kesinlikle doğum yapmaktır diyor. Ben daha zorunu söyleyeyim. Yani doğum yapmak ama kolay da görünmüyor da. Bana hiç kolay görünmüyor yani. Düzeltirsek bakınca. Doğum yaptırmak kolay görünüyor. Filmlerden. Ha evet doğru söylüyorsun. Bana sıcak su ve havlu. Sanki böyle bir şey sıcak su havluyu koyunca çocuk sıcak suyun ve havlum hazır diye kendine fıt diye böyle geliyormuş gibi. Balıklama. Öyle gösterdiler bugüne kadar kaç film. Doğum burada gerçekleştirmeliyiz. Bana sıcak su ve havlu. Ve hala anlamış değil mi? Yani sıcak suyu da. Ne yapıyorlar çocuk yani? Çocuk sıcak su seviyor galiba. Benim nasıl anladım. Ben şimdi ben o filmlerden öğrendim. Sıcak su böyle hani bulaşık yıkarken bir kaynar su istersin ya dezenfekte. Onu da yani sucuklu diyor. Yumurta yediysen. Ha öyle bir şey. Ama o da ben değil de 60-70 derece elini bile sokamıyorsun evet sen işte, suya. Evet işte bana dese mesela şimdi burada bir doğum gerçekleşiyor olsa bir saat istersen bana sıcak su ve havlu getirin diye. Yani ben hakikaten bir kaynar su getiririm cezveden falan. Eğer ılık su diye geçmesi gerekiyor. Isıtıcıydı. Gerek, kettle'da kaynat. Hafif kaynat. Su, soğuk suyla ılıştır getir demesi gerekir aslında. Mesela doğum yaptırmak kolay görünüyor. Bu arada Serhan Sarıdağ'da krep dökmek, ipliği iğneye takmak, lastik değiştirmek. Lastik hiç değiştirmedim. Ben de hiç değiştirmedim. Ben size ben bir kere değiştirdim ben. Ben işte araba. Ya, yağmur altında 98-2000 model. Yağmur altında mı? Hayır. Öyle değil miydi? Senin hayır öyle bir yağmur şey altında değil. Tamam ben çok lastik patlattım. Nedense benim böyle tek lastik patlatma özelliğim. Yani tek lastik dediğim. Tek tek patlar bunlar genelde. Tek tek patlatma derken. Şunu. Yani o şeye girmişsindir eğer zaten ikisi birden patlıyorsa o ters kapanlar var ya. Hayır benim kastettiğim şey yani böyle bu patlar bir süre zarfında iner falan gibi bir durum yok. Yani bu senin böyle, dubleks. Ha, bam güm anında yani lastik de bir daha kullanılmaz hale geliyor. Lastik yarılma hadisesi. Yarılma hadisesi. En son park yerinden çıkarken bir tane borunun üstüne çıkıp yanlışlıkla tamamen benden kaynaklı bir hatayla ön lastiğimi patlattım. Ve bugüne kadar da ben bayağı bir stepne değiştirmiştim. Bu arabada mı? Bu arabada. Aa niye hiç haberimiz yok? Çok sakladım çünkü. Neyse. Senin haberin var mı? Akşamın bir yarısı zaten park yerinden çıkacağız vesaire gibi bir durum var. Ben şimdi stepne nerede falan diye arabada hiç kontrol etmemişim. Neyse stepneyi bulduk tabii olması gerektiği yerde sıfır arabada nerede olacak? Bir çıkarttım aha böyle düdük gibi bir şey çıktı. Artık böyle normal. Döndükçe şişenlerden mi? Döndükçe şişen mi? Çok güzel teknolojiymiş. İnşallah birileri araba sektörüne durumu. Çok güzel bir açılım. Döndükçe şişense tekerlek geliyor. Öyle tekerlek var ya çok 15 güzel. Yıl önce vardı canım. Nasıl ya döndükçe? Stepne olarak çok uzun ömürlü bir şey değil. İnik havası. Dönünce yavaş yavaş ısındıkça mı ne olduysa toparlıyor. Ben seni hiç duymadım. Benzinciye en yakın lastikçiye götürecek yok, kadar. Ben şöyle söyleyeyim. Bu tekerlek kalınlığı atıyorum. Aha bu kadarsa elimle gösteriyorum. Bu düdük kadar dediğimiz onun yarısı kadar bir şey. Şimdi de dinleyicilerimiz için dilinle göster. Şimdi şöyle söyleyeyim sevgili dinleyiciler. Diyelim ki tekerleğin kalınlığı kaçtır? 22-23 santimdir. Bu 11 santimlik bir tekerlek gibi kalınlığı. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Demek ki ellerimizin çaresiz kaldığı noktada her zaman rakamlar imdadımıza yetişiyor. Bence önemli olan ellerimizin çaresizliğinin farkında olmanız. Yalnız bak size çok önemli bir ipucu. Evet. Çok mağdur durumda kalabilirsiniz. Şöyle ki neden ki diyeceksiniz. Bildiğiniz krikolar artık yeni arabalarda sistem değişmiş. Ne olmuş? Sistem değişmiş dediğim böyle oradan kriko olduğunu tahmin ettiğiniz bir metal bir işte vidalı bir parça çıkıyor. Böyle bir değişik kolları var vesaire. Ama şöyle söyleyeyim başında bir 10 dakika kadar geçirdik. Bunu nasıl açıyoruz ve nasıl bunu döndürerek yukarı kaldırıyoruz diye. Döndürme yerine döndürmeyi deneseniz. Keşke apartman görevlisi ve ben. İşte bir otoparktaki işte apartmanın bulunduğu yerdeki apartman görevlisi ve sonra yanımıza kim geldi? Tabii ki bir mühendis. Her apartmanda olması gereken bir mühendis. Bakın dedi onlar dedi şu teknikle yapılmaktadır diye. Hakikaten adamcağız göstermese ben orada şey durumda kalabilirdim yani. Galiba bunu yol yardımı çağırıp onunla değiştirsek. Bu hangi apartman Fahir? Çok manidar geldi bana bu hikaye. Bir apartman var. Hayır, kendisi canım, apartmanda oturmuyor. Bir güvenlik görevi, bir güvenlik görevlisi tipi bir şey var. O yok. Sizin şey yakınlarınızda mühendis yok. Bizden niye gizlendi bu olay? Sizden gizlenmesi değil. Özel bir arkadaşın herhalde. Yok herhalde. Özel bir arkadaşımın olması değil ve şöyle söyleyeyim. En iyi arkadaşın. Ben de çok mutlu oldum alelacele. Fakat bu lastik değiştirmek için bu neydi bu kriko. Krikoyu koyman gereken yer vardır ya yerleştirmen gereken. Hı-hı. Arabanın altında. Hani herhangi bir yerine yerleştirmezsin. Ben onu apartman görevlisine bırakma gafletinde bulundum. Niye? O da aklına daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Gönlünün istediği yere koymuş. Araba kalktı mı kalktı. İndi mi? İndi. Lastik değiştirildi, indirildi. Devam edildi. Ertesi gün ya bu arabada bir gariplik var. Böyle bir yere eğilim. Ben bir yere mi çarptım vesaire gibi bir durumla karşılaşıyorsun. Çünkü saçma sapan bir yere koyduğu için sen oradan yalnız gayet tekrar sinirlenmiyoruz. Yes, tekrar sinirlenmiyorum. Hakikaten. Sesin titremeye başladı çünkü. Nereye koymuş ben anlamadım. Koymaması gereken bir yere koyduğu için araba oradan. Özel bir yer mi? Niye söylemiyorsun? Koymaması Oktay, gereken yer mi? Bir bölge Oktay var. Çok oraya. Zorlarsa küfredecek yayında da o yüzden. Hayır sanki hani, arabanın olmaması terbiyesiz gereken. Bir bölgesine mi koymuş? Ben anlamadım. Hayır canım normalde orada işte bak, artık titremeler başladı. Tamam orada yuvası var oraya koyacağız. Yuvaya koymamış. İşte yanına sağına soluna koyunca araba kalkmış ama arabanın kaportasını eğritmiş alttan o aşağı dönemeçli kısmı. Güzelim arabayı affedersin. Bana benzetmiş. Tamam çok teşekkür ediyoruz. Evet. Evet lastik değiştirmek çok zor. Bir de lastik değiştirenler çok çabuk değiştiren adamlar. Yani işini iyi yapan adam kolaymış gibi gösteriyor ya. Öyle bir aldatmaca evet. Var bu işte. Dinleyicilerimizin şeylerine bakın. Krep dökmek dediği bu krebin karışımını akşam hazırladıktan sonra. Akşam size krep dökeceğim. Tavaya dökmesi mi? İnce bir katman dökeceksin ya. Evet işte ben onu şeyde seyretmiştim. Yani Paris'in göbeğinde bir tane adam var. Meşhur krepçi. Zaten bunların memleketi şey meşhur ya. Meşhur krepçi Recep. Krepçi Recep Usta. Ondan sonra. Hakikaten ne güzel olur ya. Ben bunu unutmuşum. Ya o kadar güzel. Şöyle bir şey döküyordu. Ondan sonra değişik böyle bir tahta bir aleti vardı. Spatula. Spatula gibi değil işte. Böyle ters kullanılan bir baston gibi düşün. Onu böyle fırırt yapıyordu. Gram böyle bir damlamadan. Aa bu alet bende olsa ben de yaparım diye düşünüyorsun. İşte o alet sende olsa yamuk yumuk şeyler yapacaksın. Yok ya, krep tavası çıkmış. Çok özür dilerim. Yani ustalara saygı konusuna gireceksek krep ustasına gitmeye gerek yok. Döner ustası bile çok şahane bir iş yapıyor. Bildiğin böyle ekmeğin arasına döneri kesip ekmeğin arasına tartan ya. İlk başta 100 gram mı 150 gram mı neyse artık. İlk başta onu tartıyor ondan sonra o şeyle beraber kefeyle beraber oluyor. Bir tanesini bile düşürmeden koyan... Ustanın hastasıyım ben. Zaten çoğunlukla öyleler. Ve ne kadar kolay gibi görünüyor ama o kadar zor bir iş ki. Yağlı yağlı ve sıcak. Salih Cem şey demiş. Amuda kalkmak demiş. Amuda kalkmak kolay. Amuda kalkmak kolay. Amuda durmak. Amuda zor. Kalmak amutta, zor. Amutta durmak zor. Ağır amut zor diye biliyorum ben Fahir. Ya çocukluk. El baştan mı bahsediyorsun çift kol amut mu? Çift kol. Çift kol amut. Ağır amut. Duvardan destekli. Yani mesela yine ben aynı şey duvardan destekli değil canım. Ben yine aynı adamların örneğini vereyim. Duvardan destekli de zor. Yok değil. Bir yaştan yok sonra. Değil. Şu anda bana zor gelir. Ben yapayım mı? Ama keşke televizyon kanalında olsaydık. Evet şimdi canlı. Yok bence yapabilirsin. Bence dur ben gazete sereyim şuraya. Şuraya dayar mısın? Ayaklarına. Şuraya dayasın şurası daha güzel. Yok, oraya leke olur. Oraya olmaz leke. Nereye? Adamın ayağında loafer var. Loafer'ın özelliği biliyorsun. Radyoda amuda kalktığında duvara Leke bırakmamız. Gel. Ben yapıyorum o zaman. Yap canım. Otur. Baş var mı, el amuzu mu? Sevgili evet, şu dinleyici. Anda bir ilk gerçekleşiyor sevgili dinleyiciler. Oktay mikrofonu çekti. Sonra açıklaması zor olacak çünkü. Nasıl kırıldı mikrofon? Arkadaş amuda kalktığında şey oldu falan. Evet. Ama. Hasan abi burada. Seyircilerin de var Fahir. Celal abi burada. Tamam, ben bu taraftan yapacağım. Oraya taraftan. Yaparsan ama ayaklarını masaya çarpar. Buradan çarparsam diye korkuyorum. Ha, çarpabilirsin orası. Neyse, oradan. Önemli değil. Önemli. Sen şiddetli mi gideceksin oraya? Ayakların yani şiddetli mi değecek oraya? Evet. Bir canlı yayında ilk gerçekleştiriliyor. Elbaş Amut. Diyor çok gerçekleştirilmiştir de radyoda ilk olabilir. Biraz ısınma yapıyorum da kusura bakmayın. Böyle ısınma aniden şey yapılmaz. Oktay sen biraz daha geri çekilsin. Evet ya. Ayağa kalkacak şimdi. Sevgili dinciler şu anda Fahir'i çok bugüne kadar hiç görmediğim bir açıdan görüyorum. Gerçekten. Bir taraftan bugüne ben... Evet şu anda kafası duvara dayandı. Ben olacak şey... Dur Fahir sol ayağın masanın altına girdi. Bak şey olacak şimdi masayı devireceksin. Konsantreyi de bozmak istemiyorum ama. Dur. Olacak şeyi söyleyeyim mi? Bir anlatır mısın ne olduğunu? Olmadı. Evet. Şu anda ellerinin üstünde tam ayakları da yerde ama. Şu anda evet sol ayağı yerden kesildi Fahir'in. Dur bir dakika de. Sol ayağı evet sağ ayağı yerden kesilemiyor sevgili. Evet tekrar yerde. Kesildi tekrar yerde. Kesildi. Tekrar yerde. Evet. Hiç görmediğim bir açıdan gör. Ve evet. İki ayağı da yerde şu anda. Evet. Öyle evet, kalacaksın. Tamam. 105.6 TRT Ankara Kent Radyosu diyeceksin. Tamam. Şu anda dakika ve skor veriyorum. Sıfır. Ama sıfır. Durduk canım demin. Durduk mu? O sayılıyor mu? Fahir. Bir susalı da şu sesi duydum. Evet. Ne oldu? Ama evet. Hayır, amuda kalkmanın da kolay görünen zor şeylerden biri olduğunu. Ama stüdyoya zarar vermemek adına şey yapıyorum. Fahir beni o kadar mahcup ettin ki ben çok emindim senin amuda kalktığını. Oktay ayakta. Gözlerin kıpkırmızı oldu. Hayır, nasıl yapıyorsun? Başın üstüne kalkınca Oktay'cım öyle oluyor. Sen şimdi benim ayaklarımı öyle tut ben biraz. Bir de sinirlendi bana. Ben seni sinirlendirmek istemem Fahir. Şimdi düşün sen bu Fahir'e amuda kalkmayı öğreten genç bir çocuk olsaydın. Şu anda... Gözlerini gördün mü? Kıpkırmızı oldu. Ya Fahir boş ver tamam. Ay, ayaklarımı tutsa. Nereyi tutayım? Ayakların yerde. Nesini tutayım ayağım? Hemen kaldırdıktan sonra duvara doğru ittir. Fahir tamam. Öyle organize bir çalışma. Tamam ya. Abi yapalım ne olur ya. Tamam geliyorum ben. Sen şey yap. Hemen koşacağım mikrofonun oradan. Dur. Ne dur? Zaten bir şey yapamadın ki. Ne dur? Yoruldum. Tamam sus. Yoruldum. Yoruldum dedi ya. Sadece yoruldum demesi bizim için önemli olan. Ne kadar yorulduğunu ayrıntılarıyla. Ama hakikaten ne diye yapıyorum ya. Yüzüne. Kıpkırmızı olduk. Bir daha yapma ya Amut falan. Seni terledi şuna bak. En son canlı yayında Amut'a kalkan kişiyi Serhan Sarı da hemen bizi Twitter'dan bildirmiş. Meriç Erkan kalkmıştı Amut'a. Ahu Tuba'ya ilanı aşk ederken. Ve bu arada yaşlılar evinde de birisi aşkı için takla atmıştı. Ha evet onu hatırlıyorum ben. Onu yaparım ama. Ya rahat kalkıyordum normalde o arkada boşluk var vesaire. Duvara da zarar vermeyelim diye. Bunlar milyon dolarlık. Arkada boşluk var ne demek? Ya şurada havalandırma deliği var ya. Havalandırma değil mi? Ses kesme delikleri. Ha ses kesme delikleri oraya ayaklar çarpmasın diye sert vurmuyorsun. Normalde duvar olsa vurursun. Duvarım. Neyse ben arada çalışacağım. Öbür moladan sonra. Bence Fahir bir nefeslen. Yo nefesim yerinde canım. Baş aşağı olunca kan şimdi, hücum etti. Yani arada çalışacağım demek bizim yani şimdi bazı şeyleri net oturtmamız gerekiyor. Dinleyicilerimiz de yeni açtılarsa radyo. Biz sana amuda kalkamazsın demedik. Dediniz. Demedik ha, sen kalkarım biz, ben dedim. Ha kalkılıyor dedik. İyi çok ki zor havuz değil. Falan yok yalnız ha burada. Evet. Havuz olsa demek ki atlarım ben buradan deyip atlayacağım Fahir ya. Yani amuda kalkmak zordur dedik biz sadece. Kolay gibi görünüyor ama zordur dedik. Sen zor değildir dedin. Ama şimdi ya yok, az önceki zor. Açıklaman da şu oldu. Ben biraz daha çalışırsam. Şimdi az önce zaten kalkamadığını gösterdik. Bir de dedin ki çalışırsam. Hayır çalışırsam şöyle ki o hızı kontrol edecek noktaya gelirsem. Yani gelirsem dediğim ettiğimde ne olacak? Otomatikman amuda kalkmış olacağım. Hayır kalktım kaldırdım sonra çarpmasın diye böyle geri çekmek zorunda kalıyorsun. Mesela o. Sorun değil. Kolay bir durumdur aslında. Evet, kolay yaşlanmışız, olsun. Yaşlanmışız. O zaman Fahir'in molası için bir ara verelim. Fahir'in molası için bir ara verelim. Yani daha doğrusu tabii mola değil, çalışması için bir ara verelim. O sırada Duman dinleyeceğiz. Aa pardon, Duman dinlemeyeceğiz. Atiye'yi dinleyeceğiz. Eurovision için ismi geçen sanatçılarımızdan biri. Atiye Deniz ve Teoman'ın düeti Kal Ankara Radyosu'nda. ...105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Radyoların başındakileri bir kez daha iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bu akşam sizlerle kolay gibi görünen zor şeyleri konuşuyoruz. Bunlardan bazılarını listeledik. Efendim işte balıklama atlamak kolay gibi görünür, zor dedik. Daha sonra da amuda kalkmanın kolaylığı veya zorluğu üstünde konuştuk. Hatta amuda kalkmayı hep birlikte yayında denedik. Dik. Saat 19. Ve onu da çok kolay olmadığını fark ettik. Serkan Kara İsmailoğlu. Doktor Serkan Bey'in sohbetleri. Serkan Bey'in sohbetleri. Sırt üstü dümdüz yatıp ayakları bir miktar, mesafe önemli değil, havada tutmak demiş. Bu, karın kasları ile ilgili. Karın kasları ile ilgili bir hareket hakikaten de. Mesafe aslında ne kadar azsa o kadar da zor. Tam diktiğin zaman şey yapıyorsun, biraz toparlıyorsun kendini de. Yerden çok hafif yükselttiğinde. Seçilerden'den Fahir Öncesi. Seçilerden. Seçilerden'den tavsiye. Seçil Hanım'ın kendi şahsi jingle'ı. Bence Fahir mum duruşunu denesin diyor. Mum duruşu kolay bir şey. Kolay o. Mum duruşunda bir... En son ne zaman mum duruşu yaptınız? Kafa yerde olanı değil mi mum duruşu? Ya sırt üstü yatıyorsan hani eller belden kaldırıyorsun kendini yukarı. Ben en son Ali'ne... Ha anladım. Ali'ne göstermeye çalıştım. O kadar da kolay... değil. Daha doğrusu biraz bedenler ağırlaşmış olduğu için. Onu işte yukarıdan tutman lazım. Mum duruşunda yok, herhalde. Gerek yok canım mum duruşunda. Elden şimdi destek alıyorsun ya Oktay. Mum duruşu yapmayayım size. Elden destek alıyorsun. Gazeteleri gene sermeyelim. Elden destek alıyorsun. Vallahi gazeteleri yeterince serdik. Sonra hayır biz bir düşeceğiz, bir yerimizi kıracağız. O gazeteli üstümüzü örtecekler. Yani ondan korkuyorum burada bir sakatlık çıkmasına. Hayır, mum duruşu benim yapabildiğim az akrobatik hareketten biri olduğunda. Mum duruşu yapar mısın? Ben bilmiyormuşum o zaman. Mum duruşu böyle ellerini belinden köprü falan gibi hareketleri biliyor musun? Yer hareketleri. Ha, kafanın üzerinde duruyorsun. Hayır ya, sırt üstü yere uzan. Sonra tamam, ayaklarını kaldır. Havaya belinden kaldır. De destek. Ha, kaldır. Tamam anladım. Öyle ittirdiğin zaman ona mum duruşu. Mum dur. Bu arada benim teneffüste aklıma geldi de balıklamadan daha zor bir şey var. Suya giriş biçimi var. Şimdi balıklama olduğunda atlıyorsun ya. Yok ya, ters takla falan da çok zorlamaz adımı. Esas zor olan suya böyle yürüyerek giriyorsun ya. Hı. Orada ne zaman atlayacağını kestirmek. Ben onu kestiremediğimden suyun içinde 15 dakika böyle anlamsız bir şekilde böyle hani göğsümün yarısına kadar gelmiş suyun içinde duruyorum, kafa kuru, elleri sokmuyorum falan böyle. Çok gidince çünkü atlamak zorlaşıyor. Bütün vücudunu suyun içinden çıkarıp şey, ben onu yeri sabittir aslında yani. Bel hizası deyince o zaman bir üşüyorsun, tam alışmamış oluyorsun. Ama yani nerede girdiğin de önemli. Kaçta mesela. Yani mesela böyle tamamen kum mu yoksa ayağına çakıl taş batıyor mu? Kaya batıyor mu? Hem yani mekanın zorladığı yerler var. Hani taşlara gelmeden hemen atayım kendini dersin de. Tabii yani bilinçli bir yüzücü eğer şartlar izin verirse nerede atlayacağını çok iyi bilir diye biliyorum ben. Şöyle söyleyeyim. Denize girdiğindeki o şey rahatsızlığını. Ürperme. Ürperme ve o soğuk rahatsızlığını hissettiğin an atlayacaksın. Ben de daha teknik bir açıklama yapayım. Mayo uzunluğuyla alakalı atlayacağın yer. Mayona değdiği an su. Erkekler için söylüyorum tabii bunu. O zaman deniz şimdi... mayona değdiği an atlayacaksın. En son ama. Yani ondan önce de atlayabilirsin. Ama en son oraya kadar bekleyeceksin. Çok özür dilerim ama şu yeni mayo anlayışıyla insanlar daha iki adım atar atmaz mayolarla su temas ediyor ve orada atlamak zorunda. Evet maalesef. Belki maalesef bu diyorsun o short mayoların sonunu getirir. Vazgeçilmesine bir sebep olacaktır eğer buna inanırsak. Kolay görünen zor şeyler konusunda fikirleriniz varsa bizlerle paylaşabilirsiniz. 444-2406 telefon numaramız. Beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz. Twitter'daki kullanıcı ismimiz de beraber ve soludur. Bunları hatırlatalım ve listemize bakmaya devam edelim. Buyurun efendim. En çok özendiğim şeylerden bir tanesi hem maddi anlamda hem de havalılık anlamında saçını tıraş etmek, kendi kendine tıraş etmek veyahut da eşinin senin saçını tıraş edebiliyor bir pozisyonda olması. Bir dinleyicimiz demeyeyim de Beleş Cemre'nin bir arkadaşı vardı, hatırlarsınız. Hı hı. Yine saçları hep kendi kesiyordu. Hem kendi saçlarını kesiyordu hem de eşinin saçlarını kesiyordu hanımefendi. Hakikaten o çok güzel uygulamalar. Beleş Cemre'nin de niye arkadaş olduğunu ben az çok tahmin ediyorum. Benim saçları da bir ara bir şey yapsaydım. Berber masrafını minimuma indirmek için. Güzel kesiyor muymuş? Ben hatırlamıyorum ya. Ya güzel kesiyormuş da senin olmadığın bir gündü. Ben askerde gidiyorum. Yani. Yine sen askerde olduğun günlerden birinde. Evet. Şöyle bir tarafı var. Hakikaten bir arkadaşım yıllarca Uğur işte yıllarca istediği tarzda kestiremedi saçını. Şöyle yap diyor, böyle yap diyor. Adama müdahale ediyor. Müdahale ettikten sonra da daha çirkin bir şey çıkıyor. Adam normalde daha az çirkin yapacak. Ama müdahale ettiği için çok tuhaf isteklerini yerine getirmeye çalışıyor. Kendi isteklerini de koymaya çalışıyor. Abuk subuk bir saç modeli çıkıyor. Yıllarca direndi. Yıllarca dediğimde 10-15 sene kadar direndi. Ondan sonra kendi saçlarını kendi kesmeye başladı. Yani kısa saç kesimi de değil bu arada bahsettiğim. Hani saçlar konusunda sıkıntısı olanlar hemen şöyle bir makineye vurup işin içinden rahatlıkla sıyrılabiliyorlar. Bizim bahsettiğimiz o değil. Hani bildiğin şu anda. Hafif modelli bir saç yapıyor. Hafif modelli bir saç. Düzgün böyle standart bir saç kesimini yapabilmek aslında çok kolay olması lazım. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ben bir arkadaşımın saçını kesmiştim. Ama yanlışını yaptık biz. O zaman da gençlik tabii. Kuaförler de hani saçları önce bir yıkıyorlar ya. Evet. Yıkıyorlar böyle ıslak ıslak yapıyorlar. Biz de dedik. Ya o çok saçma zaten yani. Kafa yıkamak ne demek? Biz onu yapmayalım direkt. Kuru bir saç kesimi yapmaya çalışmak özellikle de bir... Yağlı kafa ya. Yağlı kafanın da ötesinde... O kağıt makasıyla saç kesimi yapmak gerçekten çok büyük sıkıntı. O şeyleri kestikçe, saç tellerini kestikçe hani böyle bir blok alıyorsun. Ne kadar alacağını bilmiyorsan kalın alıyorsun. Oradan kestikçe o kestiğin saç parçacıkları adeta birer ok olup sana saplanıyor. Hadi ya. Yüzüne geliyor böyle bir taraftan. Ve son derecede saçma sapan bir şey çıkıyor ortaya. Ben kendi kesimimden biliyorum. Hakikaten kabus gibi bir kesimdi. Ufuk Yurtsever Twitter'dan mesaj göndermiş. Kolay görünen zor şeylerden biri de. Filmlerde falan çok kolaymış gibi gösteriyorlar. Sabahları duş almak. Çok doğru söylüyorsun. Yani kalkar kalkmaz hemen bir duş alan adamları görüyoruz ya filmlerde. Nasıl oluyor hiç bilmiyorum yani. Galiba o uyku sersemliği. Kalkıp hani bir lavaboya gidiyorsun ya. Elini yüzünü yıkayacaksın. Ne olduğunu anlamadan bir anda duşun içinde. Yani bir kere şey yapacaksın. Onu garanti ediyorum. Bu gömme küvet dedikleri var ya. Eskilerin çok havalı. Gömkü. Gömme küvet düz ayak. Böyle giriveriyorsun. Ha şimdi mesela küvete girmek için o şeyler açılıyor. Bir kere onu da kaldırman lazım. Ne derler ona? Duşakabin kapakları var ya böyle. Sanki kapıları, han kapıları açılıyormuş gibi. Fış diye açacaksın oraya. Ayağını kaldıracaksın. O küvetin içine tırmanacaksın. Gireceksin. Han kapıları açılıyormuş. Senin öyle bir küveti hayal ettik ki açıyorsun. İçinden hancı. Elinde bir fıçı bir de bardak rom içer misin diyor. Hemen kapatırım ben öyle bir şey olsa. Efendi lütfen geldiğiniz yerden sabah gidiniz sabah diye. İşte dediğim şey düz ayak olursa girdin. Girdiğin andan itibaren pıt pıt pıt hop küvet bitti. Girdin tıs anında da. Haydi koş. Fiş. Hay ne olduğunu sabah anlamadan şaşkınken yapacaksın bu işi. Sabah duş alabilmem için benim galiba evet bir kere dediğin hani düz yürürken bir anda kendini küvetin içinde bulacaksın. Bulabileceğim bir şekilde. Bir de açar açmaz tam duş sıcaklığında suyun çeşmeden gelmesi lazım. Yani o sabah sersemliği yani şimdi bir dakika önce sen yataktan zor kalkmışsın. Bir sersem yürümüşsün. Yani herkesin başına geliyor mu bilmiyorum ama ben sabah sağımı solumu çok çarpıyorum. O beyincim biraz zedeli olduğundan mıdır bilmiyorum ama sabah kalktıktan sonra bir kere benim bir yatağın kenarında oturma sürecim var. Yatağın kenarında bugün oturup neler yapacağım? Yeni bir günün başladığını bütün vücuduma hatırlatmam gerekiyor. Yani beyin mi uyanıyor önceden? Beyin uyanıyor, vücut mu uyanmıyor? Evet, kalktık yeni bir gün başladı. Evet, birazdan ayağa kalkacağız. Yüzümüzü yıkamaya gideceğiz içeri. Hazır mıyız arkadaşlar gibi bir durum var. Bir de o ruh haliyle ben oradan sıcağı soğuğu ayarlamaya çalışırsam olmaz. Ya o aslında hakikaten toplumumuzun kanayan yarası. Filmlerde pat diye açıyorlar, pıt diye giriyorlar ya. Adamlarda ya bir teknoloji var böyle atıyorum. Ben onunla rastlaştım galiba. İspanya'da rastlaştım doğru. Açıyorsun mesela derece derece arttırıyorsun suyun sıcaklığını. Üstünde var yani 28, 30, 35 gidiyor böyle istediğin gibi. Getiriyorsun o sıcaklıkta akıtıyor suyu. Adamlar nasıl bir teknolojileri varsa. Biraz da otobanlardan bahseder misin? Otobanlar böyle 7 şerit. Kemal Bölek Hollanda'dan yazıyor bize. O böyle bir teknolojiden haberdarsa lütfen bizle paylaşsın. Merhaba, müthişsiniz. Radyoculuğa yeni boyutlar kattınız biraz evvel demiş. Kolay gibi görünen zor bir şey de bak Hollanda'dan yazdığı çok belli. Beni tahrik edici Kemal bir şey olmasın Bey'in. Da. Bisiklet sürerken iki elinizi bırakmak. Niye? Bu çok kolay. Ben bunu çok kolay yapıyorum. Yapıyordum. Ve hala da bu kaybedilen bir özellik değildir. Yani nasıl bisiklete binmeyi insan unutmuyorsa ama bence bunu da unutmaz. Artist böyle şeyler var. Koca koca adamlar bıyıklı ağzı sigarayla böyle bisikletin üstünde kolları birleştiriyorlar falan. O kadar mı yoksa hani bir an bırakıp tekrar tutmak? Hayır canım, onası... kolları birleştirme. Ben zaten mesela artistik olarak iki çeşit bırakırım. Bir artistlik, iki işlevsel. Artistlikte yani tahmin edebilirsiniz. O zaman böyle elleri arkada da bağlarım. İşte ne bileyim böyle elleri önde de kavuştururum. Öyle bir uslu çocuk şey vardır ya. Ama bir de işlevsel, mesela torbadan bir şey alınacak. Mesela bisikletin arkasındaki torbadan bir şey alacağım. Ondan sonra çıkaracağım onu. Sonra tekrar torbayı tekrar bisikletin arkasına koyuyorum. Mesela bunları yapabiliyorum ben. Hareket halinde. Tabii canım, hareket ben halinde. Ben yıllarca bindim bisiklete. Tek yani yapmaya cesaret edemedim. Gerçi hani yıllarca bindim dediğim de ilk bisikletim 23 yaşında alındığı için yani biraz geçkince bir yaşta alındı diyorum, dikkat ettiyseniz. Aldım da demiyorum yani. Ya o başka bir sıkıntı. O başka bir sıkıntı. Dolayısıyla hiç öyle bir şeye giremedim. Hani ben yıllarca da ulaşım aracı olarak kullandım. Yani senede 6 ay 7 ay bisiklet okula şimdi konumuz geldim. Hayır yapamadım yani, ben çok önemli bir şey. Yani işlevsel dediği Oktay'ın şöyle bir durumu var. O bisiklet kullanırken eller terliyor illaki. Hani bir hafif meyilli aşağı doğru gittiğinde şöyle o rüzgara doğru avuç içlerini açarsın, böyle bir kurutma yaparsın. Bowling oynarken de orada bir üfleyen bir yer vardır ya, ellerini terlediğinde kurutun. Öyle tatlı bir rüzgar gelir ki. Ben ne işe yaradığını bilmiyordum onu. İyi oldu. O bir ferahlık olsun diye. Gidonu bırakmak çok kolay ya. Bırakırsın. Sen gidonu de bırakmak zor, tutmak hem çok. Kurutmak için değil. Senin yaptığın artistliğe giriyor mesela Fahir. Yani sen onu daha işlevsel doğrusu, gibi anlattın ama yani o işlevsel artistlik gidon, dediğimiz. Gidonu tutarken de ellerini kurutabilirsin. Eğer iyi bir bisiklet sürücüsün. Yapabilirsin de genelde işte ergenlerde gördüğüm şey hani aslında ben bunu artistlik olsun diye yapmıyorum. Ellerimi kurutmak için yapıyorum ama yani. Bir de ben şeye çok özenirdim bak bisiklet kullanırken. O da aslında çok zor hareketler. Bu 80'lerde pek meşhur olan bisiklet. BMX mi? Aa, BMX evet. Hı hı. Benim ilk bisikletim de BMX'ti. Başka da bisikletin olduğunu zannediyorum. Olmadı, doğru vallahi. Hareketler yapıyor biliyor muydun sen onunla? Bir önünü kaldırabiliyordum. Onu herkes ama yapıyordu. Önünü kaldırıp çok gidemiyordum. Yani önünü kaldırdıktan sonra bayağı giden adamlar var. Ya işte o önteki... Önünü kaldırıp 3 pedallı galiba benim. Yok ya yani, ne 3 pedal? 2 pedal. Pıt pıt. Tam tur. Yani zaman... önünü kaldırıp 7-8 pedal gider vardı. Var. Tabii canım. Yani o önünü kaldırmış... Sevgili dinleyiciler, ön kaldırma ölçü birimi pedaldır. Önünü kaldırmış şekilde bırakan adamlar vardı, ben yanlış hatırlamıyorsam. Elini yani, de bırak. Evet. O zaman duramaz ki adam. Hayır, ortasından tutuyor bisikleti canım. Yani bir yerden tutmuyor. Tutması lazım. Gidondan canım. Tutmuyor da böyle bir şey değil de. Böyle bir ortasından. Önünü kaldırma sürem zaten onu bırak onu tut falan gibi bir şeyim olmadığında. Kaldırım inme bir de şeyde. BMX'de yaptım. Peki mesela onu. Önünü kaldırdın. Hı hı. Sonra şey yapabiliyor muydun? Hemen bisikletin yanına inip yürüyerek gitme ve bisikleti tekrar indirme. Yani böyle şahlanan attan inme gibi düşün. He, inerken mi? Evet o... İnerken değil, kaldırdıktan sonra inme. Tamam, önü kalkık olacak indiğinde. Evet. Tamam, onu yapabiliyoruz. O zaten kolay, gitmek zor. O çok havalı hareket bence. Onu yapabiliyordun canım, o zor değildi. Şeyle ilgiliydi. Dur bakayım. Tabii sırf arka freni yaparak böyle bir durabiliyorsun. Ön havada kalıyor. Gerçi zaten öbür fren etkili değil. Bu arada Kemal Bölek yazarken aklına gelmiş, onu da paylaşmış bizle. Bir bisikleti sürerken yedeğinizde yani bir elinizde öbür bisikletin gidonunu tutarak bisiklet sürmek. Çok zor harekettir o da. Hasan abi yapardı bizim İzmir'de. Mükemmel yapardı, kulakları çınlasın. Onu yapamam çünkü onun öbürünün pedalı çarpıyor bilmem. Öyle bir mesafede tutman lazım ki, bir de hızını mızını ayarlayacaksın. Bu zor hareket, evet. Bak buna ikna oldum. Bir de mesela şey de zor harekettir. Bisiklete söz geçirme. Yani şu anlamda. Diş geçirme anlamında. Mesela yürüyorsun. Evet. Bisiklet de yanında. Bisikleti götüreceksin. Ama artık sıkılmışsın bisiklete binmekten. Sadece seleyi tutarak, koltuğunu tutarak, gidonu hiç tutmadan Ha evet. Bir elinde mesela torba. Niyeyse bir torba faktörü var hep. Bir elinde torba, bir elinde de bisiklet gidiyorsun. Ve istediğin yere götürebiliyorsun bisiklet. Sadece selesinden tutarak. O da zor bir harekettir bak mesela. Onu biraz gidon sıkması yapman lazım. Gidon sıkması mı? Ha gidon tepesindeki sıkma. Vidayı mı çevirmen lazım? Evet, onu biraz sıktığın zaman. Ama yine de sıksan da o mesela sağa dönmüyor bu sefer. Yani söz geçirmeyle alakalı bence. Yani evet, o senin artık eşyayla kurduğun. Eşyanın tabiatına aykırı diyorsun. Diyeyim bari, ne yapayım? Seni mi kıracağım? Peki senin bu konuda en tecrübeli, şaşırtıcı değil ama Fahir. Ben şimdi hangi konuda? Kolay görünen zor şeylerden bahsediyoruz ya. Hı hı. Zor görünüp de kolay olan bir şey olduğunu düşünmeye başladım. At binmenin. Bence kolay. Göründüğünden daha kolay olabilir mi? Bence kolay. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer hani bende üstün bir yetenek yoksa ki. Yok. Var bence. Yok. Yani, çünkü bu şu ana kadar konuştuğumuz hiçbir zor maddeyi evet zor demedin. Ha, bence kolay şöyle ki. Ya bunu eleştirmek için söylemedim. Ha. Bu bir tespit. Yani bence sende bir şey var Fahir. Yani öyle bir doğuştan bir yetenek var. Yetenek var. Şimdi yani at binme konusunda sen tabii ki kolay diyeceksin. Yani. Hayır, at binme konusunda benim hani tecrübem nedir? Bir kere ilk kez ata yine 20'li yaşlarımın başında o deli dolu dönemde işte abimler eski yarış atlarının bulunduğu bir ne derler ona? Hara. Hara da değil de işte bir çiftlik gibi bir yer var. Orada binebiliyorsunuz. Eski 20 yaşında yarış atlarına biniyorsunuz falan. Böyle devasa hayvanlar. Yani çıkıyorsun üstüne, ilk başta bir ürküyorsun. Ya bu bayağı da yüksekte oluyor musun diye. Gerçekten de hayvanın beli senin neredeyse boyunla aynı noktada. İşte oradaki adama ben şey diye sormuştum. Hani bu nasıl sürülüyor? Sürülüyor derken böyle tırıs tırıs gitmek hiç zevkli olmuyor vesaire diye. Adam çok güzel işte anlattı. Şöyle yaparsan böyle gider diye. Ya bir süre sonra üstünde koşarken buldum kendimi ve herkesten de bayağı bir şey aldım. Ne derler ona? Alkış. Alkış aldım. Yine sonraki dönemlerde birinde de galiba ben bu işi çözdüm diyerek bir at çiftliğine gitmiştim işte Daday'da. O at çiftliğinde de yine aynı şekilde öyle koşturmalar, moşturmalar dağda bayırda. Hani bana kolay gelmişti ama belki ya şanslıydım, bir de öyle bir etken var. Bazen hakikaten çok şanslı oluyorsunuz. Üçüncü bindiğimde çok ters bir durumla da karşılaşabilirsin diye çok düşünüyorum yani. Bilmiyorum. At binmek ama bana hani kolay, zevkli de bir şey olduğu için belki de onun da etkisi var. Evet, öyle bir şey var. Bir de at, eğitimli at şey derler ya, attan düşen ne bir şey olmaz, eşekten düşen kötü olur mu? Öyle bir yok, şey. Yok, attan düşene de oluyor. Olur tabii de. At ama üstünden falan düşen adama zarar vermezmiş de eşek umursamazmış gibi bir şey. Yani at üstündeki adam düştüğü zaman özellikle atmıyorsa, hı hı, onun incinmemesi için biraz daha elinden geleni öyle bir şey. Yani en azından üstünden düştü gururu incinmesin diye böyle orada bir kişnemeler falan filan gibi bir şeyler. Valla o şeyleri var canım. Bir yani de at koşar baht kazanır. Tabii. Değil mi? O da önemli şeylerden bir tanesi. Ben öyle birebir bir şey olduğunu bilmiyorum. Öyle bir durum olduğunu bilmiyorum ama atın hani en ufacık bir yerine şöyle bir dokunması bile hakikaten sıkıntılı süreçler yaşatabilir adama. Çünkü abim o bana özendiği noktada hani ben böyle çılgınca at sürdüm 15. dakikada. Çılgınca derken atı koşturacak düzeyde böyle gidiyorduk. Televizyonlarda seyrettiğimiz gibi o kızılderililerin vardır ya böyle iki ayaklarının karnı. Bir ritim mi tutturuyorsun böyle atla beraber? Zaten hayır, üstüne oturmuyorsun. Hani adam dediği şey. Ha, ayakta durman gerekiyor. Tabii yani biraz hafif çömelik pozisyonda. O ritmi yakaladıktan sonra gerçekten güzel. Atı hani durdurabildiğin mesafeyi vesaireyi falan da anlaştıktan sonra çok güzel. Abim aynı şekilde özendi. Atın da attan düştü ve 6 ay yatakta kaldı. Yani aynı gün. Sonra da şey dedi. Yani şöyle bir durum vardı. Abim şey diye geldi. Benim at koşmuyor ya falan gibi bir yaptırımla geldi. Atları değiştik. Benim bindiğim attan düştü. Yani öyle de bir ondan sonra sizin biraz ilişkilerimiz bozuldu. Aile dağıldı ondan sonra zaten. Evet, başka neler olmuş, neler bitmiş? Zor, kolay gibi görünen zor şeyleri konuşuyoruz sevgili dinleyiciler. 444-2406 telefon numaramız. Beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz. Twitter'dan da alıyoruz bu akşam mesajlarınızı. Beraber ve solo'ya zor gibi görünen şeyleri gönderebilirsiniz. Kolay gibi görünen şeyler. Kolay gibi görünen zor şeyler. Bu arada saç tıraşı konusunda bir şey söylemediniz ama bakıyorum. Saç tıraşına giden paraya acımıyorsunuz. 30 lira olmuş, 35 lira olmuş. Vallahi ben en son ayda bir kere gitsen, senede 10 defa gidersen diye düşün. 350-400 lira paradan bahsediyoruz. Ben süper bir saç modeli seçtiğim için artık kendime. Hani bu berberde çırakların da rahatlıkla kesebileceği bir saç modelim olduğundan rahat rahat gideceğim berbere. Benim gittiğim berberler de 10 liradan fazla almıyorlar. Bir de çay ısmarlıyorlar, o kadar. Ama en son ben mesela biraz daha havalı olabileceğini O havalı ara bir hareket yalnız. Havalı bir berbere gitmiştim ben. Ondan sonra şu saç modeli için ben daha 30 lira para aldım. Ve de şey dedi, bunu meşrulaştırmak için. Abi makineyle girmiyorum, daha natürel görsün diye makas da yapıyorum. Kıt kıt kıt kıt diye makas da kes. Natürel mi? Zannetmiyorum. Makineyle de aynı şekilde. 30 lira verdiysen bence natürel. Natürel. Natürel olmuştur. Natürele yani. Giden itiraz... parayı açmayacaksın Ege. Hayatımız natürel. O natürel dediğin ne biliyor musun aslında? Ne? Organik. Yamuk yumuk mu? Organik. İnsan gücüyle. Ya hayır, organik nasıl? Gıda da organik. Ne kadar makbulse de saçta da natürelliği var aynı şekilde. O yüzden benim artık berber fiyatlarıyla hiç derdim yok. Hatta ben şeyi düşünüyordum. Şimdi Bürge'ye dedim ki, sen benim saçımı böyle kısa daha çok seviyorsun. O zaman bir makine alalım, sen kes. Ha? Ben hayatımın her ayında bir defa berbere gidemem dedim. İyi tamam dedim. Ondan sonra alasımız geldi birkaç defa. Almadık. Alasım geliyor dedin sen. Alasım. Alma bende var o, ben sana vereyim. Var mı sende? Var. Ama şey mi? Pelte mi? Diye böyle yanda kolu mu var yoksa fişe mi takılıyor? Egeciğim öyle bir şey kalmadı zaten. Ve yanda kolu mu var? Yok şey bu, havlu tipi bir şey. Havluyu böyle top yapıp öyle vurarak. Yok canım, elektronik bir şey işte. Elektronik mi? Elektronik. Ben de icap attım. Ha, anladığım kadarıyla makasların arasında elektronik beyin var. Kafa şeklini algılıyor ve ona göre en güzel modeli seçiyor. Maltepe pazarından almıştım ben onu zamanında. O özel bir pazardan çok, almıştım. Çok bir şey değil. Çok başlar büyük var bir mı? Şey bekleme. Başlar var mı? Değişik başlar. Şimdi başlar değil ki, o aynı şeyi derecelendirme. Ha işte dereceler dediğim gibi. Pıtırırırt. Var var. Üç kademe oluyorsun. Anıl var ya bizim Anıl. Evet. O işte saçını o kadar kısa kestireceksen çok mutlu olursun. Benim söylediğim. Tamam işte, ben o kadar kısa ama kestireceğim. Ama ben bir dedim işte öyle saç kesme. Ya kendin. Üç işte, numara galiba. Şuraları şöyle keseceksin. Buraları böyle. Galiba bir sonraki sefer kendin. Aslında biz mi? Biz birbirimizin saçını niye kesmiyoruz ya? Bir o niye kesmediğimizi bir düşünelim. Bir dakika abi. O da şey. Herkes temizlik ister, günlerimiz belli. İsterseniz süre başlatalım. Gene dünkü gibi. Ben çünkü dün yaptığımız şeyi çok beğendim. Ben de çok beğendim. Yani benim çok işime de geldi doğrusu. Dinleyicilerimizin bilmiyorum yaklaşımı ne oldu ama biz dün bir şey yaptık. Dinleyenler varsa biliyorlardı. Bizim şimdi programlarımız hep sohbet havasında geçiyor ama çok saçma. Onun yerine dün bir panel havasında herkesin süresi belliydi. Ne kadar konuşacağı belliydi. Söze ne zaman girecek, ne zaman susacak. O zaman herkesin dediği de anlaşıldı. Değinmek istediği noktalara rahat rahat değindi. Kimse sözünü kesmedi birbirinin. O yüzden aynısını tekrar yapacağız. Biz buradan Celal abiden rica edelim. Bilgisayarımızın sesini açsın lütfen. Biz buradan hazırlığımızı yapalım. Oktay bir de sen rica et seni. Celal abiden abi. Rica edelim. Bilgisayarımızın sesini açsın. Bilgisayarımızın kanalını da açsın. Açtı. Pickup'ımızın kanalında açtı, evet. Tamam, çok güzel. Tamam. Şimdi teşekkür ederiz. İlk kim konuşacak? İlk bilmiyorum. Valla hangi konuda? Çünkü benim hazırladığım saçını neden kesmiyoruz? Soruyu ben attığım için benim ilk konuşmam çok doğru olmaz. Ben son konuşmayı yapacağım. Sen istersen şey konusunda da konuşabilirsin yani. Birbirimizin saçını neden kesmeliyiz konusunda da konuşabilirsin. Tamam. İlk kararını sözü ben alıyorum o zaman. Tamam, o zaman ben de gerekli hazırlığı yaptım. Biliyorsun. Birinci etap konuşmasını duyduğunda evet, söz sende oluyor. Birinci etap konuşmasını yapacağım ben. İlk, hı-hı, oturum. Zaten çok oturum olmasın. Bir oturum, bilemedin iki oturum. Bugünkü panelimizin süresi 1,5 dakikalık sürem var. 1,5 dakikaya nasıl sığdırayım? Ben bütün hafta 2 dakika diye hazırlandım. 2 dakikalık mı süre istiyorsun? Yok tamam, 1,5 dakika yeter. Hazırsan ben hazır olduğun anda süreyi başlatacağım. 1,5 dakikalık süre içinde bakalım birbirimizin saçlarını neden kesmeliyiz, anlatabilecek misin bize? Bum bum bam derim bulu bulu. Bum bum bam derim baga baga. Merhaba. Teşekkür ederim 1,5 dakikanızı bana ayırdığınız için. Birbirimizin saçını neden kesmeliyiz? Sevgili Fahir, sevgili Ege, sözüm size. Birçok avantajı var. 1. Berber masrafından kaçınıyoruz. Kaçınıyoruz derken kaçabiliriz anlamında söylüyorum. 2 kişi oturacak. 1 kişi bu 2 kişinin saçını kesecek. Ama aynı anda kesemeyeceği için diğer kişiyle tamamen bir sohbet ortamı yaratacak. 1. avantajı bu. 2. avantajı dediğim gibi berber masrafı sıfırlanıyor. 3. avantajı malzeme alacağız. O malzemeyi üçümüz de kullanacağız. Yani 3 ayrı makina, 3 ayrı makas, 3 ayrı efendim bıçak, 3 ayrı, öyle bir şey yok. Yani tabii tıraş bıçağında hijyeni yine koruyacağız, sağlık açısından ayrı şeyleri kullanacağız ama zaten kastettiğim sakal tıraşı değil, saç tıraşından bahsediyorum. O yüzden aynı makasla, aynı tarakla, aynı o işte fık fık o aletle, o ense tıraşını yapan aleti ne yapacağız? Bir kere alacağız, üçümüz kullanacağız. Bu üçüncü avantajı. Dördüncü avantajımız sohbet imkanı olacak. En güzel avantajlardan biri. Sohbet imkanı. Beşinci avantajımız her tıraş gününde, bir kere temizlik günlerimiz nasıl ortaksa bizim, tıraş günlerimizde aynı şekilde ortak olacak ve aynı gün tıraş olacağımız için her tıraş günü birimizde toplanacağız. Mesela bir hafta ben toplanacağım. Bir hafta bende olacaksınız. Bir hafta fire'e gideceğiz. Beşinci... Maalesef. Ne maalesef? Süre bitti. Daha bir sürü avantaj sayacağım ben. O zaman avantajlarla başlasaydın. İsterseniz ben bir konuşma yapmak istiyorum. Sen de konuşmak istiyorsun. O zaman süren başlıyor 1,5 dakikalık. Öncelikle Oktay arkadaşıma katılmıyorum. Neden ki? Hepimizin tıraşa verdiğimiz paralar ayrı. Oradan ortaya çıkıyor sıkıntı. Ege mesela 10 lira veriyor. Ben 35 lira veriyorum. Sen Allah bilir kaç para veriyorsun. Üçümüz de para harcamadığımız zaman ne olacak? Ege 10 lira kazanacak. Ben 35 lira kazanacağım. Sizce bu adil mi? Bence adil değil. İkincisi, kıskanç yapıda insanlar olduğumuz için birbirimizin bir takım kötü özelliklerini ortaya çıkartabiliriz. Mesela benim düz kafa yapımı veya Ege'nin yarık kafasını veya Oktay'ın efendime söyleyeyim önlerden hafif içeri girme kısımlarını ufacık bir makas hatasıyla ortaya çıkardığımız zaman geri dönülmez sonuçlar ortaya çıkabilir. Ha sohbet mi? Sohbet ederiz zaten. Sohbet bence düşünmek dahi istemiyorum. İstemiyorum dedim, sohbet etmekten elbette ki keyif alıyorum ama bir de mesela ense tahrişi diye bir şey var. Onlar da bizim için çok önemli. Benim mesela ensem çok tüylü. Seninkiler temiz. Ege'ninkiler farklı. Hepimizin farklı farklı saçları var. Farklı farklı şeyleri var. Ne derler? Kıl yapımız ayrı. O tür sıkıntılar var. Şampuan. Şampuan mesela o da çok önemli. Ne şampuanı kullanacağız? Ben mesela tonla para veriyorum şampuanı. Ege'ye gideceğim. O alacak elmalı şampuanlardan bidonla alıyor. Ben onları mı kullanacağım? Sonra benim saçımda yaralar çıktığında bunun hesabını birbirimize düşman oluruz. Büyük sıkıntı yaratır diye düşünüyorum. Teşekkürler lütfen. Aa, erken bitirmişim. Ben tam süre bitti zannediyordum. Evet, gerçekten de zamanını çok güzel kullandın. Zamanı ama... güzel kullandın ama biraz boş konuştun Fahir. Nasıl boş konuştun? Çok özür dilerim. Yani böyle demek istemezdim. Benim görüşlerime aksi görüş söylediğin için de bunu söylemiyorum ama yani bir şey oldu yani. Hangisi yanlış? Bir kere şampuan konusunda herkes aynı şampuanı kullanacak. Bütün malzemeler aynı. Bir kere alınacak diyorum. Sen eğer elmalı şampuan kullanacaksan hepimiz elmalı şampuan. Sen lüks şampuan kullanalım. Abi bu sefer lüks şampuan kullanalım diyeceksen üçümüz de lüks şampuan kullanacağız. O yüzden yani öyle bir şey yok. Bir benim aklıma temizlik konusu takılıyor. Şimdi benim aklıma takılan sonuçta Oktay Bey sürenizi aştınız, hala bir takım evet. Yorumlar yapıyorsunuz. Tamam. Her şeyi dinleyicilerimiz değerlendirecek. Süremizin sonunda sıra bana geldi. Ben de 1,5 dakikalık ilk etap süremi kullanmak istiyorum. Öncelikle tüm dinleyicilerimizin geçmiş bayramını kutluyorum. Okula başlayan genç arkadaşlarımıza, onların velilerine de başarılı bir öğretim yılı diliyorum. Oktay arkadaşımız bu akşam bir öneriyle geldi. Neden birbirimizin saçlarını kesmiyoruz dedi. Bu soru kendi içinde o kadar yetersiz ki. Mesela bir insan bir yetenekle anılıyorsa bu insanın bu yeteneğinden faydalanma elbette anlayışla karşılanacak bir şey ama... Bir grup insanın birbirlerinin saçlarını kesmeye çalışması sadece çaresiz bir sosyalleşme çabası gibi geliyor bana. Deseydi Oktay, ben çok güzel saç keserim. Neden sizin saçlarınızı ben kesmiyorum? Hay hay. Fahir çok güzel saç keser. Neden bizim saçlarımızı Fahir kesmiyor dese gene anlarım. Ama neden biz birbirimizin saçlarını kesmiyoruz denildiği zaman benim aklımda uyanan sorular. Biz başkalarının saçlarını kesiyor muyuz? Bizim birbirimize herhangi bir konuda faydamız var mı? Bizim saçlarımızla ilgili bir derdimiz var mı diyorum. Ve tüm büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Evet, süremin dolduğunda. Öncelikle ben açıklamaların için teşekkür ederim sana Ege. çok tatminkar açıklamalar yaptın ama gerisini dinleyicilere mi bıraktık? Kendi içinde ikinci etap olmayacak mı? İkinci etap olmayacak çünkü ben dinleyicilerin kalbini oynadım. Ne kadar tarafsızsınız. Ben bu arada gerçekten. Benim elimde gizli belge var. Yani onu dinleyicilerimizle paylaşmam an meselesi. Nasıl? Yani Oktay çok zorlarsa bunu hakikaten gizli belgeyle. Neymiş gizli belge? Vallahi çok merak eden dinleyicilerimiz neden birbirimizin saçlarını kesmediğimizi internet sitemizden görebilirler. Bu fikri ortaya atan Oktay Demirci'nin bir güncel fotoğrafını az önce internet sayfamıza yükledim. Bakayım. Gerek saç, gerek sakal. Cevapta neden birbirimizin saçlarını kesmemeliyiz diye sorulduğunda cevabı saçlar veriyor. Anlamayanlar için de sakallar özet geçiyor da diyebiliriz. Bir konuda önce bir başarılı olalım. Ondan sonra bu başarımızı birbirimizle paylaşalım. Benim düşüncem bu. Saç kesmek ama zor mu? Çok zor. Ben bürgeye güvenebilir miyim? Vallahi tabii eşin sonuçta güvenmen gerekiyor. Peki bir şey ya sorayım. Nidan benim saçımı kesmişti. Ama çok uzun askeri zaman önce. Askeri giderken neydi? Yok öyle. Daha önce canım. Hı. Ne zaman? 2002 yıllarında. O dönem bayağı bir... 8 sene falan geçmiş. İyi. Evet, evet bayağı eski. Yani o yüzden yapılabiliyor. Biraz uzun sürüyor ama. Yani zaten bir insan böyle bir işte anlamadığı işi yapmaya çalışınca şey oluyor ya. En başta bir uzun süreceğini kabul ederek başlaması lazım o işe. O yüzden berberlik ya da işte saç kesimi de çok şey yoğun bir. Serkan Göktaş şöyle demiş. Kolay görünen zor şeylerden biri futbol bahislerinden para kazanmak. Bir kupon tutsa 10 kupon kesin yatıyor. Hem de en güvendiğiniz maçlardan yatıyor demiş. Ben bu konuda sadece eskiden senaryo yazdığımız yerde bir bahisçi mi vardı? Bahisçi değildi. Bir ara bu bahisten çok para kazanıldığı konuşuldu. İddiadan şöyle mı? İddia evet. Hı. Böyle kazanmış, böyle kazanmış falan diye. Gidildi bir kuponlar alındı. Ondan sonra da bu da belli, bu da belli falan denildi. Sonra ondan pek bir ses çıkmadığından biliyorum yani. Ve bunu her gün her gün kupon yaşayan insanlar da olduğunu tahmin ediyorum. Ve onlar hep aynı tekel bayinde takıldıklarına göre büyük bir vurgunda yapamamışlar gibi geliyor bana. Ya yo orada hani hiç anlamayan insanlar bir kazandılar bir dönem. Hani şansları geriye ne bileyim 3 maç mı oynuyorlar, 5 maç mı oynuyorlar? Hani neye göre hani böyle hani olmayacak şey denk geliyor. İnsanları acayip cezbedici oluyor işte 5 lira yatırıyorlar 50 lira alıyorlar falan gibi bir durum ortada ama hakikaten uzun vadede bu işten ben para kazanan adam bilmiyorum. Ne oldu Ege, sesin solun çıkmıyor, kazandığında bizim mi haberimiz yok? Soda içmek de sanıldığından çok daha zor bir şey. Evet, bir şey söyleyeyim, hatta radyo yayını yaparken soda içmek çok zor. Şu şeyi bir saattir yudum yudum gram gram içiyorum. Upsana yudum yudum soda içmek milim milim yükselmektir. Hayır, bunu güzeldi. Bu adam da dikti. Dikince bütün tabii insanın gözleri yaşarıyor. Soda içmek değil zor olan. Zor olan bir şişe sodayı ağzına alıp içmeye çalışmak. O çok zor şeylerden bir tanesi. Ben söyleyeyim mi başka neler varmış? Serkan Kara İsmailoğlu şöyle demiş. Serkan Bey'in sohbetleri biliyorsunuz. Yayında Ege, Fahir ve Oktay'la konuşmak ne kadar kolay gözükse de ciddi bir alt metin var programda, çok zor demiş. Estağfurullah. Estağfurullah demiş. Serkan Bey. Biz bildiğimizden mi konuşuyoruz? Yani. Siz biliyorsunuz da konuşuyorsunuz. Biz ortaya konuşuyoruz. Ama Fail laf sokar gibi oldu. Evet. İşte ya neymiş demek ki Ege'nin az önce söylediği şey. Birden ne olursa olsun ona abanmayacağız. Bu bir meşrubat olabilir, bir sohbet olabilir. Bir kişi olabilir. Değil mi? Bir kişiye de aynı şekilde yani fikirsel bazda tabii ki söylüyorum. Abanmamak lazım. Fikirsel abanmaya karşıyız. İnsana abanmak abanmaların en kötüsü diyorum. En güzel insan henüz abanılmamış insandır. Devam ediyorum ben söyleyeceğim. Ben de böyle bir yaban gibi bir şey yazmak istiyorum. Roman. Ha. Aban diye. Böyle bir insanın hayata abanmış bir insanın hayattan yediği silleleri anlatan bir şey. Ne etki tepki. Hayata abanırsan hayat da sana abanır. Karşılıklı bir şey. Neyse. Hayır bu senin şey yaklaşımını çok beğeniyorum ben ya. Ne? Win-win mi? Hayır. Bazı olaylar mesela olaydan bağımsız yaklaşıyorsun ya. Direkt. Yani o senin de işini çok kolaylaştırıyor. Yani farkın kimi mi? Zaman kolaylaştırıyor, kimi zaman zorlaştırıyor. Bak mesela. Ne? ütü. Ütü evet. De çok kolay gibi gözüken. Ütü yapmak. Ama yapana da nasıl yakışıyor? Yani adamım diyesim geldi de. Adam çok güzel üfleyenler var ya. Hakikaten böyle çok ciddi bu konuda yeteneği olan, o bir yetenek. Özellikle gömlek ütülemek bir sanat adeta, hakikaten nasıl dövüş sanatı oluyor. Aynı şekilde gömlek ütülemek de bir sanat. Kimisi ütülüyor. Hangi derecede ütüleyeceğini, nereye ne kadar sürteceğini bilmiyor. Kumaşına göre ayarlayamıyor. Çok sıkıcı bir iş ütü yapmak bence. Çok sıkıcı ama bir yani galiba şey, en sıkıcı, sonucu çok güzel Oktay. En sıkıcı iş diye ben söyleyebilirim. Yok. Ben hiç, yani neredeyse hiç ütü yapmadım. Ama yani o ütü yapan kişinin halinden, tavrından, yüz halinden, ruh halinden çok net anlıyorum. O sıcaktan canım. Dönerki ustasının da aynı şekilde sıcaktan sıkıntısı oluyor. Hele ki sıcak havada yaparsan daha beter. Hani ben şu adamı, şu adam diye gösterdim. Ege'nin bir torba çamaşır, bir torba çamaşır değil, iki sepet çamaşırını ütülemişliğim var. Hani karşısında bu böyle ütülenir gösterdim. Adeta annesi gibi dedim, yavrum dedim, bu böyle, buraları böyle önce kollardan başlayacaksın. Mesela gömlek ütülemek. Ben de hiç anlamadım biliyor musun? O kadar çamaşırı ütülemesine rağmen hiç anlamadım. Nasıl yapıyorduk? Şunu da bir daha göster diye diye o iki sepet bitti. Tam ben öğrendim. Ütülenecek şey kalmadı ortada. Hayatta ütülenecek pek çok şeyle karşılaşacaksın. Her zaman yanında ben olmayabilirim. Bak mesela bu da bağımsızlığı yaklaşımlardan bir tanesi. Ütü yapmakla gerçekten çok büyük bir ütünün sıkıntı. Ben şahsi sıkıntılarını söyleyeyim mi ütüyle ilgili? Kendini bir tarafı mi aldın? Ya, o, hani onlar kazalar olabilir. Taraf derken ne taraf? İşte gömlek diyelim. Evet. Gömleğin bir kısmını yatırdı. Öyle bir ütü, sonsuz bir ütü şeyimiz yok, masamız yok. Bir kısmını yatırmak ne demek? Yarısı işte, nasıl diyeyim, yakada sağ kolunu. Ön taraf var, sağ ön, sol ön, sırt. Sen ilikleyip bir şey yapıyorsun. Hayır, ha, sağ önü koydun. Evet, sağ önü yatırdın. Şimdi onu güzelce ütüledin. Eline sağlık. Şimdi kollarda falan sıkıntı yok. Aslında ben bir de kolları böyle ütü izi olsun sevmiyorum. Öyle bir yuvarlak, onu nasıl ütüleniyor onu da bilmiyorum. Döndüre döndüre mi ütülemek lazım? Döndere. Neyse, şimdi orayı ütüledin. Orada bana zor gelen taraf, diğer tarafı çektiğin zaman o güzelim ütülediğin yer bozulurmuş gibi oluyor ya. Bütün çaban boşa gitmiş gibi geliyor bana. Sırf o yüzden ütü işine hiç bulaşmıyorsun. Ve ütünün esas zor tarafı katlamak. Yani o kadar güzel ütülediğin şeyi doğru düzgün katlamazsan ne esprisi var? Yani esas zaten sıkıntı ütü işin zor kısmını hallediyor. Sen düzgün katlayamadığın zaman boşu boşuna uğraşmış oluyorsun. Orada bir taraftan ütü sıcak. Sen o gerilimle hemen bir an evvel katlamak. Ütü aceleye yana gelecek bir şey değil. Önce onu söylemek lazım. Ütü bir yani sabır işi. Sabır işi de değil de hani nasıl ki atıyorum. Kumdan kale yapmak gibi bir şey ütü aslında. Ve deniz kenarında. Çünkü öyle bir aynı kumdan kale yapar gibi bir sepetin içinde yükseliyor o. Hı-hı. Ve ondan sonra sepet, hı-hı, yok oluyor ya. Çekmeceleri dağılıyor hepsi. Ve ertesi gün hepsi buruşmak üzere tekrar insanların üstünde oluyor. Şimdi tabii öyle de, o da olabilir de şöyle bir durum. Şimdi aceleye geldiği zaman ütü sıkıntılıdır. Kendi üstünde ütü yapmaya çalışan insanlar tanıyorum ben. Aa ne gereksiz, hani böyle bunu yatırıp da yapacağımızı, giyiyor üstünde, evden çıkacak alelacele. Ne yapalım bunu? Aa ben hemen şurada basıvereyim diyor. İnsan yani mı bu? İnsan. Kadınlar yapabiliyor daha kadınlar çok. Eteğine de yapabiliyor da erkeğin yaptığını görmedim ben. Evet. Üstündeki pantolonu aynı randımanı yapamam. Alamıyorsun. Yani alamam zaten. Alamaz zaten. Bunu hiç denemeye gerek yok. Ama eğer vakit ayırırsan, atıyorum şöyle akşam durdun, televizyonda çok bir şey yok, kitap okumak istemiyorsun, müzik dinlemekten zaten sıkılmışsın, film seyretmek desen her gün nereye kadar? Bir ütü yapayım dedin. Orada yaptığın ütü gerçekten güzel bir sonuç alabileceğin. 2-3 parça git ütüle, hem kafan rahatlar. Kafa rahatlatmak anlamında çok başarılı bir aktivite olduğunu ben söyleyebilirim. Ama özenildiği zaman çok güzel sonuçlar doğuruyor. Fakat çok zor işlerden bir tanesi. Özellikle gömlek ütülemek. Ben şeylere çok imreniyorum. Böyle bankacılar. Daha doğrusu hani böyle gömlekle, biz de giyiyoruz gömlekleri de. Hani bunu yıka, çık, şöyle hafif bir düzgün astığın zaman yıkandıktan sonra onları o şekliyle de giyebilirsin. Ama adam her gün jilet gibi ütülenmiş gömlek giyen adamlar var. Dolabını açıyorsun, 50 tane gömleği var. Çok özeniyorum onlara. Beyaz gömleklere. Sen yani gidip gidip adamların dolaplarını mı açıyorsun? Vallahi en çok istediğim şeylerden bir tanesi o. Böyle açacaksın dolabı, böyle tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır yan yana gömlekler. Ne kadar güzel. Model. Ama hepsi de beyaz işte, ya da takım elbiselik şeyler. Umarım bu verdiğim mesajlar bir yerlere ulaşıyordur. Ben anlamadım nereye ulaşıyordur. Ben de hiç üstüme alınmadım. Yani falan. Ben de alınmadım. Hayır da. Canım özeniyorum dedim canım. Allah Allah. Yani o kadar gömleği olmasına değil. Hani öyle beyaz gömlek. Biz alsak ne yapacağız? Nerede giyeceğim ben onları? Ölü yatırım resmen. Beyaz gömlek dediğin kravatlıklı beyaz. Kravatlıklı. Gömlek. Çünkü bizim de, benim de, senin de beyaz gömleğin var. Emre Bey, Emre Meral bize şunu göndermiş. Titremeden fotoğraf çekmek Zira Ege demiş en iyi arkadaşım olduğunda. Zira Ege çekemiyorsun demiş. Bu titremeden fotoğraf çekme benim de sıkıntım yani. Gece modunda. Gece gündüz fark etmez ben titrerim arkadaş gibi bir sloganım var. Yani bir iyi niyetle bak Bürge bana bazen kızıyor. Hiç Ali'yle fotoğrafımız yok diye. Çünkü beni zamanında öyle bir örseledi ki. Her şimdi dijital fotoğrafta bir şey var ya çekiyorsun hemen sonra bakabiliyorsun. Hı hı. Her çektiğimiz fotoğraftan sonra şöyle bir alıp bir büyüterek baksana şuna gene titremiş falan filan diyerek beni korkuttu. Sanki ben fotoğraf çekmiyorum da birine hakaret ediyormuşum gibi bir durum ortaya çıktı. Ben fotoğraf çekmekten iyice çekindim ama titremeden fotoğraf çekmekten daha zor bir şey. Fotoğraf sanatçısı olmak zannedildiğinden çok daha zor bir şey. Şimdi bu dijital çağda dijital makinelerin alan herkes kendini sanatçı zannediyor değil mi? Evet yani bu dijital makinelerin ucuzlaması değil fotoğraf makinelerinin herhalde fiyatı her zaman aynı. Yani aşağı yukarı işte bundan 10 yıl önce de dijital makineler yokken işte bugün ne kadar işte 1600 dolarlık falan makineler var. Orta iyi diyebileceğimiz makineler. Yani profesyonel makineyle şey ayrı her zaman profesyonel işte makineler pahalı. Ama profesyonel makinelerin de bir ortaları var ya. Heh. İşte böyle. Onlar hep o fiyattaydı herhalde. Şimdi o fiyata çok daha donanmış makineler alıyorsun. Eskiden insanlar bunu alacağız, fotoğrafa para vereceğiz, basmaya para vereceğiz diye şey yapmıyorlardı. Ama şimdi dijital olduğundan herkes o profesyonel makinelerden alıyor. Profesyonel makinesi olduğu anda da profesyonel fotoğrafçı ve fotoğraf sanatçısı olduğuna inanmaya başlıyor. İşin acı tarafı. Ve işte, bilgisayarlar fotoğraflarla doluyor ve dön dolaş camda yağmur damlası. Camda yağmur damlası, camda yağmur damlası ve Ankara Kalesi. Ankara Kalesi'ni çekmeyeni Ankara fotoğraf, Kalesi'nin şu ana kadar çekilmemiş açısı yokmuş. Açısı yokmuş ve o kaleyi bir araya getiren taşların hepsi bir Ankara'daki fotoğrafçı olsa kalenin daha dışarıda bir kale adam kalıyormuş yani bizim taşımız hangisi diye. Yani fotoğraf makinesini alıp Ankara Kalesi'ne çıkmayan adamı dövüyorlar. O surlardan yağ döküyorlar fotoğrafçıların üstüne. Ya şimdi o tabii yani kolay gibi gözüken insanlar çünkü şey yapıyorlar. Bu dijital ortamda hemen baktığın zaman güzel böyle bir net hani bir de ekranında baktığın zaman bir güzel gözükür ya. Yani ufaktır çünkü hani detayları çok fazla göremezsin ama nettir bir taraftan da. Hani baktığın zaman şey diyorsun aa çok güzel fotoğraf diye. Bir de onlar basılıyor. Büyütülüyor. Ortamlara getiriliyor. İnsanlar mağdur ediliyor. Efendisi eve geliyor insanlar. Hakikaten işte onlara dağıtıyorsun. Bunlar da benim çektiğim fotoğraflar diyor. Biraz daha bu işi abartıp işte sergi boyutuna getirenler oluyor. Sergi boyutu dediğim hani işte 10 kişi bir araya geliyor bir sergi yapıyor. Tabii ki ilgilensin insanlar. Bu güzel bir şey de herkes sanatçı olmuyor öyle. Hani resim kursuna giden herkesin kendini ressam hissetmesi gibi bir durum vardır ya. Var ya öyle bir şey var, var ya. Var tabii diyorum da. Ha, siz niye katılmıyorsunuz ya var. Gene resim kursuna giden insan kendi yaptığı şeyi beğeniyor elbette. Onlar da zaten kendi ama, çektiği resmi beğeniyor. Beğenenin ötesinde yani ressamım diye bir kursa gittim ressam oldum diye dolaşan yok. Ama fotoğraf makinesi vallahi bayağı bu aralar fotoğrafçılıkla ilgileniyorum. 3000 tane fotoğrafı var. Bir akşam gelsene göstereyim diyen adam var. İşte Ankara Kalesi. Kale taşlarından birincisi. Hemen yanındakini çektim. Burada bak ışığa bir dikkat et diyen adamlar var. Maalesef. Maalesef. Ben konuyu değiştiriyorum o zaman tekrar. Devam edelim. Kolay gibi gözüken şeylere. Bu erkeklerin kolay sandığı şeylerden bir tanesi ama karşı karşıya kaldıkları zaman da ne yapacaklarını bilemedikleri. Hareket halindeki arabadan atlamak mı? Yok. Gerçi bize onu öğretmişlerdi. Hareket halindeki arabadan atlamak diye bir dersimiz vardı. Bunda. Otu matematikten. Hayır canım. Askerdi. Hareket halindeki kamyondan atlamak. Güzel bir sanat. Güvercin taklasını ilk kez orada öğrendim. Neyse. Yumruk atmak. Bizim dediğimiz şey. İnsanların çoğu böyle hani işte filmlerde seyrederler. Efendime söyleyeyim işte yeri gelir bir kavga seyredersin vesaire. Yumruklar filmlerde kalsın diyoruz biz. Tabii ki. Yumruklar filmlerde kalsın ama yeri geldiği zaman da hani bazen atman gerekiyor. Adamın mesela ağzına sinirlen çakman lazım. Hayır. Sinirlendin kapıya bir yumruk atman gerekiyor. Ya da o anda masayı yumruğu... Kapıya mı sinirlendin? Kapıya sinirlendin. Yani sinirlendin dediğin için soruyorum. Kapıya mı sinirlendin? Ha, kapıya sinirlendin. Ona masaya yumruğunu koymak diye bir deyim var ya. Deyim mi senin dediğin? Deyim değil canım. Böyle masaya bir şey yumruk ama şey böyle parmaklarla değil ki elinin yanıyla vurmuyor musun? Yeter diye mesela. Ya o da bir çeşit. Yeter diye böyle havadan donk diye. Tamam kırma hareketini yapmıyorsun ama yani yumruk atmak gerçekten de tamam. Sanıldığı kadar kolay bir şey değil. Elin acır. Efendime söyleyeyim doğru tutmazsam bileğin acır. hani ben de çok yumruk attığım için demiyorum ama ben hani böyle şeyleri sportif olarak evde hani hatırlarsınız bir tane kum torbası vardı ya. Senin kum torban kalktı mı evden? Bekarlık günlerinin bitmesiyle beraber salonun en güzel dekorasyon malzemesi olan kum torbası. Bence de çok güzel duruyordu. Nereye kaldırdınız? Valla Country ile çok uymadığına karar verdiler Oktay'cığım. Hı. Çatı katındaki diğer eşyaların yanındaki yerini aldı. Çatıya asılacak ama çatıdaki düzenleme yapılamadı. Keşke onu da radyoya getirseydin. O ayrı, o aslında ayrı incelenmesi. Stüdyomuza ayrı bir hava katardı. Buraya da olur. Buraya da olur. Kırmızı sonuçta albenil renk. Herkes ha, sinirlendi mesela. Bir asılacak yer var mı burada? Ben bir onu düşünüyorum. Asılır. Asılmak istenen yer istendikten sonra asılacak bir yer bulunur diye. Kum tor sonuç olarak. Benim size şöyle bir sorum var. Hı. Bu stüdyoda bir kum torbası olsa. Evet. Ona hangi durumlarda? Vurma. Hı. Evet. Sayısı. Günlük vuruş sayısı. Bütün programcıların sabahtan akşama kadar. Toplam vuruş yani işte sabah programındaki arkadaşlarımız işte iki kişiden düşün. Evet. Sabah beşer tane attılar falan. İşte onu topla. Günde kaç tane ederdi ilk geldiği gün? İlk geldiği gün. Hı-hı. İlk geldiği gün bence bayağı bir olur. Bir kere şarkı aralarında olacağı için şarkı sırasında yumruk atılacak. Evet. Tabii. Yani o yüzden süre sınırlaması var. Tabii bir de nefes nefese de kalmamak için şarkı bitiminde hemen tekrar yayını başlayacak. Tak tak tak tak vurulacak. Hızlı vurulacak ve ondan sonra bir süre sonra da böyle bir şey zamanı konulacak. Ara zaman. Hı-hı. Yani dinlenme zamanı şarkı sırasında. Ondan bence süre sıkıntısı var. Ama sorduğun soruya şey dahilse mesela gece yarısından sonra Ankara Radyosu'nun yayınının işte sonlandığı saat olan işte gece yarısından sabaha kadar 12'den 7'ye kadar burada bütün programcılar sıraya girer bence. Sıraya eğer girer, o dahilse zannettiğiniz kadar çok olmaz. Ben de onu diyecektim. Yani ikinci günden sonra kimsenin dokunmadığı bir şey haline gelir ilk gibi. İlk gün ben sana söyleyeyim programcıların yarısı bileklerini ya incitirler ya kırarlar. Çünkü hani şey gibi ufak şey gibi düşünmüyorsun şimdi o bayağı da ağır bir şey 50-60 kilo civarında bir kum. Balon zannediyor insanı. Ha, yani ona böyle hani sanki böyle pamuğa vurur gibi böyle bir bam gün vuracağını düşünüyor. Yani tamam belki sağ sol bir iki ama tam bir denk geldiği zaman böyle elindeki o etkiyi hissetti emin ol. Bir ertesi gün herkes burada. Bak, bence diye. Selim güzel vurur. Bak. Ya şimdi, Selim her türlü yani. Kimlerin vuracağını ben söyleyeyim sana. Selim güzel vurur. Ondan sonra. Nihal güzel vurur. Bak, doğru. Benim aklıma gelen. Ondan sonra. Evet. Bakayım. Tamer güzel vurur. Bak. Doğru. Ondan sonra başka şöyle bir Akın. Kum torbasıyla hayal edeyim. Şöyle birini. Bir dakika. Dinç vurur. Vurur. Dinç tamam. Vurur. Ondan sonra başka kim vurabilir? Bizden sonrakileri düşüneyim. Başka. Bence biz bir kere şeyiz değil mi? Muhafız. Bizi saymayalım. Tabii canım. Kendimizi saymayalım. Yani ben mesela vurmam. Ben Fahir'in evindeki kum torbasına bir kere dokunmuşumdur herhalde. Ben de bir kere vurdum galiba. Yani Fahir vurursan sen vurursun ona. Bizim programda. Teşekkür ediyorum öncelikle. Öyle bir turnuva yapılsa başka bir şeyin yok. Durduğunuz için. Hayır buraya bir kum torbası aslında. Ya o aslında öğrenmek lazım. Yani öğrenilmeyecek bir şey değil ama insan öğrenmez. Sen çok vuruyor muydun onu? Ya bir dönem çok. Yoksa dekoratif miydi gerçekten? Yok canım dekoratif değil. Bir dönem hakikaten bir de antrenman yapayım diye düşünüyordum ama zannedildiği gibi değil. 5 dakika sonra nefes nefese kalıyorsun. Hani biliyoruz canım. Rocky'den değil. Bildiğimiz yani Ender. Rocky yarım saat diyorum. Falan çalışıyorsa iyi çalışıyordu. Yani öyle düşünmek lazım. O da çok zor şeylerden bir tanesi. Bir de atmayı bilmek lazım. Atın demiyorum ama. Yumruk atmayı. İşte hayır böyle dışarıda ben maalesef bir böyle bir tanıdığımız bir kavgaya karıştı. Karıştı demeyeyim de. Hani bir işte çocuğu olmuştu bir sıkıntı yaşadı falan filan böyle bir içeriye sokacağı malzemeleri sokamadı falan. Oradaki güvenlik görevlisi tartışınca da hani böyle hiç koca adama yakışmayan şöyle bir elini tuhaf bir hale getirip adama doğru fırlattı o elini. Ve adam öyle bir sinirlendi ki hani bari vursaydın da adam gibi vursaydın böyle çok mağdur ettin beni gibi bir durumla. Çok çirkin bir görüntüydü. Kavganın ötesinde yumruk atıştaki bir çirkinlik. Gerçekten bütün şeyi de kaçırıyor. Etrafta o görselliği de kaçırıyor. Yapıyorsan bir şey düzgün yapacaksın. Hiç yapmak zorunda kalırsan diye bir kenarda o bilgini tut ama kullanma. Galiba insanlar yani kavga eden insanlar da yumruk atmayı bilmediklerinin farkındalar. Ben sokak kavgalarını izleyen bir kişi olarak zevkle hep şunu fark ettim. Hiç yumruklaşma başlamıyor. İtişme var. Yani böyle tam anlamıyla filmlerde gördüğümüz spok spok diye böyle yüze işte karnına çok net gelen yumruk yok. İtişmeyle net darbe başlıyor. Yok diyor bak bu adam da çok boks. İtişmeyle başlıyor. He. Ondan sonra da böyle vurma var ama yumruk değil onlar. Böyle tepeden hani fiske tipi bir şey mi? Pis adam falan filan diyor. Fiske de diyor canım. Savurmalar. Vuruyor da yani eliyle vuruyor ama böyle tam anlamıyla işte burası net nasıl, yumruk yok diyor ya. Boksör yumruğu gibi bir yumruk mu? Yok. Yani yumruk haline getirilmiş elle tepeden vurma falan gibi şeyler olabilir ama şöyle flak diye filmlerde gördüğümüz bir yumrukta adamı devirdikleri yumrukları göremiyoruz. Direkt diyorsun yani. Direkt yüzden, veya kroşe yok diyor yani. O yüzden mi acaba filmlerde şaşırıyoruz? Ya bir yumrukta adam devrilir mi falan diyoruz da canım, doğru güzel yumruk şeyler adam ama, devirir mi? İşte dışarıdaki insan hani bakan insan için de görselliği de düşünmek lazım bir taraftan. Madem sokakta kavga ediyorsun. Mağdur oldun. Madem anlaşarak güzel güzel konuşarak sorunu çözmek yerine yumruklarınızı konuşturmaya karar verdiniz. Adam gibi yumruk atın o zaman. Biz de oradan seyrediyoruz işte. Ona adamlara bak diyor. Ne kadar güzel bir noktaya değindin. Bugün Oktay trafikte neredeyse şey yapacaktı. Bir kadınla bir adamın bağırıştığını gördü. Müdahale mi etti? Uzaktan gördük. Camları arabanın açarak orada yanlarından yavaşlayarak geçtik. Nedir kavga diye. Evet. Her kadın bağırarak adres tarif ediyormuş. Evet. Ya böyle bir şey geldi başımıza Fahir, inanır mısın? Geçmiş olsun. Ama geçmiş olsun. Çok şey oldu. Yani bir olay mı var acaba diye merak ettim. Ondan yani. Mesaj var. Hemen onu da okuyalım. Ondan sonra listemize geri dönelim. Bu arada vaktimiz de azaldı. Kolay gibi görünen zor şeylerden biri de eskrim demiş. Kolay sanılan ama inanılmaz zor bir sporumuzdur. Ama eskrimin zor olduğu zaten belli. Yani ağır bir kılıç elinde tutmak. Çok biraz ağır değil de çok orada çok hızlı hareket, çok esneklik, acayip bence bir efor zarf. Eskrimde de biraz zorlaştıran kendilerini bağlamaları sporcular. Evet. Yani o elektrik yüzünden değil mi öyle? Dijitali yok mu? Niye Bluetooth'lu falan bir şeyler yapmıyorlar artık? Psikolojik olarak bir oyuncunun bağlanmasına ben şeyim yani. Yani o sanki dizginlerinden salınmış sanki yani, arkadan olsa biri çekiyormuş gibi yani böyle bir fazla o kadar gidebilir. Orada kabloyu mu topluyor ne oluyor tam olarak bilmiyorum. Devreyi tamamlıyor Ege'cim sonuçta bu kullandığımız cihazlarda da hani elektrik prizlerinde o zaman. Ama şimdi bu teknoloji çağında hala 70'lerdeki sistemli olmasın? Yoktur zaten canım. Yani, artık vardır herhalde değil mi? Kablosuz vardır, kablosuz eskrime geçilmiştir tabii, büyük ihtimalle. Wireless hakem, eskrim dedikleri. Hakemle de çözülüyor olabilir o. Yok hakemle olması değil canım. Yok orada ışık yanıyor sonuçta. O çok anlık bir dokunuş olduğu için. Yanar hocam bu teknolojide kesin işte, vardır bir şeyler. Yani çözülmüş olabilir yani onu söylemeye çalışıyorum. Ben bir eskrim maçı seyretmeli çok oldu. Evet ben de en son TRT'de seyrederdim yani. Ben eskrim maçı hiç seyretmedim. Sadece müsabaka görüntüleri var gözümde ama. Bir kere eskrim kıyafeti giydik onu hatırlıyorum üçümüz de. Evet. Eskrimin aslında diğer nasıl diyelim? İyi oldu bu konunun hiç açılmaması. Dövüş sporlarının da aynı sıkıntısı var bence. Mesela bak güreşte o yok, boksta yok. Eskrimde öyle bir sıkıntı var. Böyle biz filmlerde alıştık ya şaka şaka şaka uzun bir kılıç dövüşü olması lazım yani. Evet. Oradan gidecek, merdivene çıkacak, işte efendim lambaya asılacak, sallanacak, masanın üstüne çıkacak, öbürde çıkacak falan. Hani tamam masa falan olmasın olimpik mücadelede de o kılıç dövüşü bir başlasın ve 3 dakika sonunda kaç puan alındı o bilinsin. Ama burada böyle bir şey oluyor tak tak tak hamle diyorlar başa dönüyor tak tak tak hamle. Şeyde de öyle hani ne bileyim karate falan gibi şeylerde de hep aynı durum var. Müsabakalarda. Bir bırakmıyorlar adamlar bir arka arkaya hareketlerini yapsınlar. Güreşte mesela öyle başlıyor yapıyorlar şunu yapıyor bunu yapıyor bir şeyler yapıyor. Ondan sonra da sonunda puanlar alınıyor. Bu dövüş sporlarında böyle bir sıkıntı var maalesef. Bunu da sizlere söylemiş olayım. Teşekkür sizlere ediyorum. Söylüyorum. Sizlerin de en uygun lisanla federasyona ileteceğinizi düşünüyorum. Evet, dövüş sporlarında böyle bir sıkıntı var. İşte onu ayrıca incelemek lazım ama eskrim falan zaten kolay görünmüyor aslında. Yani kolay görünüyor gibi söylemiş dinleyicimiz ama. Ya herkes evinde böyle yapıyormuş gibi yapar ya. Angard falan diye böyle bir havalı kısmını bir iki hamle yapar. Tak tak falan diye. Ya da eline sopa alan şöyle ince uzun bir sopa alan herkes öyle bir denemeler yapar ama zannedildiği kadar kolay değil. Değil. Bu arada sevgili dinleyiciler beraber ve solo sohbetlerin sonuna geldik. Bu önemli bir konuymuş. Önümüzdeki günlerde tekrar döneriz aslında. Bu bizim böyle bir sabit köşemiz olsun. Bizim programımızın hiç sabit değindiği şeyler yok. Çünkü çok O yüzden, çünkü demeyeyim de, o yüzden çok önemli bazı şeyler gelecek vadeden, bazı şeyler kaybolup gidiyor. Kolay görünen zor şeyler ara ara döndüğümüz, listelediğimiz bir konu olsun bence. Bunu da not alalım. Oktay, senin defterin var bir tek. Onu şey yapalım. Konumuzu bugünlük burada keseceğiz. Çünkü programımızın son dakikalarında gerçekten de bugün tüm Türkiye'yi üzen, tüm tiyatro sanatçılarının da pek çoğunun ustası olduğu için, abisi olduğu için üzen bir haber aldık. Devlet Tiyatroları sanatçısı Ejder Akışık hayatını kaybetti. Bugün yaşama veda eden sanatçı Akışık için yarın saat 9.45'te Ankara Devlet Konservatuarı'nda saat 11'de de Büyük Tiyatro'da bir tören düzenlenecek. Akışık'ın cenazesi törenin ardından Kocatepe Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak. Cenaze namazından sonra Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Bunu tüm hayranlarına hatırlatalım. Önce tören 9.45'te Ankara Devlet Konservatuvarı'nda, saat 11'de de Büyük Tiyatro'da. Sonra Büyük da, Tiyatro'da da herkes katılabilsin diye herhalde saat 11'de. Oradan da Kocatepe'de öğle namazını takiben cenaze namazı kırılacak. Ejder Akışık 23 Nisan 1938'de Ankara'da dünyaya gelmiş bir sanatçımızdı. Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden 1957 yılında mezun olan Akışık aynı yıl devlet tiyatrolarına katıldı. 72-73 yıllarında Ankara Devlet Konservatuarı yüksek devre mezunu oldu. Gerçekten de herkesin tanıdığı, sahnede izleme şansı olmamıştır belki herkesin ama herkes duymuştur, herkes sesini, biliyordur Ejder Akışık'ın sesini. Herkes tanıyordu. Yarın öbür gün eksikliğini çok hissedeceğimiz seslerden biri. Türkiye'nin en büyük dublaj sanatçılarından biri diyebiliriz. Yani bilinen yönünü vurgulamak gerekirse, ama tabii tiyatro. Tabii. Duayeni. Başta tiyatro. Sanatçılığının yanı sıra öğretmen kimliğiyle yaşamı boyunca güzel ve doğru Türkçe kullanımıyla fonetik konusunda birçok kurum ve kuruluşta dersler vermiş. Akışık radyo, televizyon ve sinemada birçok yapımda görev almış. Rol aldığı oyunlardan bazıları da şöyle, son olarak onları da hatırlatalım. Dışarıdakiler, Klinik Bir Vaka, Köroğlu, Paramparça, İsyancılar, Emekli, Cengiz Han'ın Bisikleti, Atçalı Kel Mehmet, Evlere Şenlik, Küçük Şehir, Bağdat Hatun, Şen Kadınlar ve Karaların Mehmetleri adlı oyunları da hatırlayalım. Yine aslında sanat camiası için acı bir gündü bu. Ensar Kılıç'ı da kaybettik sevgili dinleyiciler. Evet, geçen günlerde onu da kaybettik ki radyomuzda da, Ankara Radyosu'nda da program yapan. Hem de komşumuzdu hakikaten. Bizden hemen önce mikrofon başındaydı. Bize el sallayarak stüdyoyu boşaltıyorum artık çocuklar diyen bir ustamızdı. Ona da hem rahmet dileyelim, hem de yakınlarına başsağlığı dileyelim. Öğrencilerine de başsağlığı dileyelim. Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören ve hayata veda eden sanatçı Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Devlet Tiyatroları yönetmeni ve oyuncu Ensar Kılıç'ı da kaybettik. Radyomuzda da görev yapan bir ustamızı kaybettik. Bir kez daha başsağlığı diliyoruz ailesine. Ve veda ediyoruz. Bugün biraz üzücü haberlerle veda ediyoruz. Yarın daha neşeli bir gün olsun dileğiyle de son şarkımıza geçiyoruz. Hoşçakalın.